الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: يا أبا سفيان، جئتكم بكرامة الدنيا والآخرة. وہی بند کرو، کس نے چلا؟ بھائی اور دوستو، اللہ تبارک و تعالی کا علم کامل ہے، بے خطا ہے. انسانی علم ہمیشہ غلط ہوتا رہتا ہے، ہر 10 سال کے بعد نئی تحقیق سامنے آتی ہے، پچھلی غلط ہو جاتی ہے. لیے اگر ہم اپنے علم کے مطابق زندگی گزاریں گے تو ناکام ہو جائیں. اگر اللہ تعالیٰ کے علم میں بے خطا کے مطابق زندگی گزاریں گے تو یہاں بھی کامیاب ہوں گے، آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے. زمین آسمان میں ایک ذرہ بھی اللہ کے حکم کے خلاف بغاوت نہیں کر سکتا، پانی کی موج ہو یا ایک قطرہ. بادل ہوں برستے ہوئے یا ایک اولا یا ایک بوند، بڑے بڑے پہاڑ ہوں یا ایک پتھر، ایک چیونٹی ہو یا اڑتا ہوا عقاب، ایک پتنگا پروانہ ہو یا اس بڑے فرشتے جبریل میں قریب، ان میں سے کوئی ایسا نہیں جو اللہ کے حکم کے سامنے کھڑا ہو سکے. یدبر الامر من السماء الى الارض، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ ہی ہے جو آسمان سے زمین تک سارا نظام چلاتا ہے. یتنزل الامر بینہن، اللہ ہی ہے جو ساتوں زمین آسمان کو الگ الگ حکم سناتا ہے. یمسک السماوات والارض ان تزولا، وہ اللہ ہی ہے جو زمین کو بھی تھامتا ہے آسمان کو بھی تھامتا ہے. رفع السماوات، وہ اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں کو بلند کیا. وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ فُطِحَتْ، وہ مالک الملک ہے جس نے زمین کو بچھا دیا. وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا، پھر وہی ہے جس نے اس کو پھیلا دیا. وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَا، پھر وہ اللہ ہی ہے جس نے اس میں پہاڑوں کو گاڑ دیا. وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا، پھر وہ اللہ ہی ہے جس نے میٹھے اور کڑوے پانی کو جدا کر دیا. هذا عذب فرات، یہ میٹھا مزیدار، سائغ شرابه، اس کا پینا بڑا اچھا. وهذا ملح اجاج، یہ کڑوا کسیلا، ایک قطرہ بھی منہ پہ نہ رکھنے کے قابل. یہ دونوں پانی زمین کے اندر ہیں، بینہما برزخ، ان میں ایک پردہ ہے. کبھی آپ نے دیکھا کوئی پلاسٹک لگا ہوا ہو، کوئی پتھر لگا ہوا ہو، کوئی بجری، کوئی سیمنٹ، کوئی اینٹ، کوئی کاغذ بھی نظر آیا ہو، تو کیا چیز ہے جو زمین کے سپنج میں دونوں پانی چل رہے ہیں لیکن کڑوا میٹھے میں نہیں جاتا اور میٹھا کڑوے میں نہیں جاتا؟ کس میں یہ طاقت ہے کہ ان دو پانیوں کو جدا کر دے جبکہ بیچ میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے؟ تو یہ اللہ تعالیٰ ہمیں بطور احسان بتاتا ہے. وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ، کہ اللہ ان دو کے درمیان ایک دیوار کھڑی کرتا ہے. وہ دیوار کیا ہے؟ حکم، صرف حکم، کہ وہ میٹھے پانی کو کہتا ہے تم نے کڑوے میں داخل نہیں ہونا، اور کڑوے پانی کو کہتا ہے تم نے میٹھے میں داخل نہیں ہونا. جب سمندر کی موجیں چڑھتی ہیں تو دریاؤں کے اوپر چھا جاتی ہیں، اور کتنی عجیب بات ہے کہ سمندر کا پانی اور دریا کا پانی آپس میں ملتا نہیں. سمندر کا پانی اوپر رہتا ہے، دریا کا پانی نیچے رہتا ہے. پھر جب وہ موجیں ہٹتی ہیں تو نیچے اسی طرح میٹھا پانی بھرتا، کڑوا پانی واپس چلا جاتا ہے. یہ اللہ اپنی بادشاہی کے نمونے ہمیں دکھا کر اپنی طرف متوجہ کرتا ہے کہ اللہ کی مان کے چلو تاکہ عزتوں کامیابیوں تک پہنچ سکو. اپنی ترتیب پر چلو گے تو ہلاک اور ناکام. سارا ما تسقط من ورقہ، یہ شریف سٹی میں کتنے درخت لگے ہوئے ہیں، درخت ہی درخت. اس میں جو پتے آج گرے ہیں کون گنے گا بھائی؟ اور پھر سارا رائن، پھر اس کے دیہات، پھر درخت. صرف درخت نہیں بلکہ ہمارا علاقہ ملتان کا کپاس کا ہے، کپاس کے پتے، پھر مکی کے پتے، جوار کے پتے، گندم کے پتے، منجی کے پتے، یہ سفیدے کے پتے، آم کے، دودھ کے، امرود کے، بیر کے، اس کے پیپل کے، یہ کتنے درخت ہیں. ان سب کے پتے آج جو گرے ہیں ساتھ زمین میں، پھر سمندر میں جو جنگل ہیں وہ زمین سے کئی گنا زیادہ ہیں، کیونکہ سمندر زمین کا سمندر بنتے ہیں کوئی 70%، 71%، اور 29% خشکی ہے اور 71% پانی ہے. تو 71% میں پھر جنگل اور زیادہ ہیں. سمندر کے اندر کے پانیوں میں جنگلوں سے جو پتے گرے، زمین کے اوپر جو پتے گرے، دنیا کا سب سے بڑا جنگل برازیل میں ہے. اس جنگل میں جتنے پتے گرے، اور تو میرا آپ کا رب کہہ رہا ہے مجھے سب کا پتہ ہے کہاں کہاں گرے، کہاں اڑ گئے. مشرقی ہوا لے گئی، مغربی باد سبا لے گئی، کہ باد سموں کسی ٹائر کے نیچے آئے یا کسی پاؤں کے نیچے، پھر اس کے پرزے پرزے ہو کر ہوا میں اڑے، کہاں جا کے گرے، کس دامن میں، کس گلی میں، کس نالی میں گرے، یہ سب اللہ کے علم میں ہے. اسی کے اندر دوسرا مفہوم یہ ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو پتا گرتا ہے تیرا اللہ جانتا ہے، اسی میں اللہ یہ بتا رہا ہے کہ جو گرتا ہے وہ تیرے رب کے حکم سے گرتا ہے. کتنے کھڑے رہ گئے، کتنے گرے ہوئے ہیں، اس سب پر اللہ تعالیٰ کا علم حاوی ہے. تو اللہ کا علم کامل، جو مر گئے وہ بھی پتا، جو آج مرے وہ بھی پتا، جو آئندہ مریں گے وہ بھی پتا، جو پیدا ہوئے، جو پیدا ہو چکے، جو پیدا ہونے والے. آج صرف اسی شریف سٹی میں کتنی چونٹیاں پیدا ہو کے مر گئیں کوئی گن سکتا ہے؟ ساری زمین پر کتنی چونٹیاں پیدا ہو کے مری کوئی گن سکتا ہے؟ کتنی کل مری تھیں، کتنی پرسوں مری تھیں، کتنی پچھلے مہینے میں، کتنی پچھلے سال میں، وہ ہے اما کا لال جو یہ سب کچھ گن کے دکھائے. تو میرا آپ کا اللہ کہتا ہے کہ جو جہاں یا علم ما یلج فی الارض وما یخرج منہا، جہاں جو ہے سب تیرے رب کی آنکھ کے سامنے. وہ اس کا علم کامل، سبح للہ ما فی السماوات والارض، سارا جہان تیرے رب کی تسبیح پڑتا ہے. وہ العزیز الحکیم، وہ عزتوں کا مالک، وہ حکمتوں کا مالک. لہو ملک السماوات والارض، زمین اس کی، آسمان اس کا. یحیی و یمیت، زندگی موت کا مالک. وہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر اس کی قدرت حاوی قائم. هو الاول، وہ پہلا. والآخر، وہ آخری. والظاہر، وہ بلند. والباطن، وہ چھپا ہوا. وهو بكل شيء عليم، جو اول ہو، جو آخر ہو، جو ظاہر ہو، جو باطن ہو. یہ اول، آخر، ظاہر، باطن کی پھر تفصیل اور تفسیر ہمارے نبی نے فرمائی. تو ہمارے نبی نے کہا اللہم انت الاول، یا اللہ تو اول تو ہے پر تیری پہل کوئی نہیں. ایک ہی تو ابتدا ہوگی، صفر سے شروع ہوئے ایک. تو اللہ وہ ایک ہے جو کہیں سے شروع نہیں ہوتا. پیچھے دیکھو، پیچھے دیکھو، جتنا مرضی دیکھو، کہیں بھی اللہ تعالی کی ابتدا نظر کوئی نہیں آتی. انت الاول، یا اللہ تو ایسا اول. فلیس قبلک شیء، تجھ سے پہلے کچھ نہیں، تو بغیر ابتدا کے پہلا ہے. الاول بلا ابتدا، الاول بلا ابتدا، قدیم بلا ابتدا، تو بہت قدیم ہے، ابتدا کوئی نہیں. والآخر بلا انتہا، فلیس بعدک شیء، تو آخر تو ہے میرے اللہ پر تیری انتہا کوئی نہیں. وانت الظاہر، تو بلند ہے میرے مولا، پر تیرے اوپر کوئی بلندی کوئی نہیں، وانت الباطن تو چھپا ہوا ہے میرے آقا، فلیس دونک شے تجھ سے کوئی چیز چھپی ہوئی کوئی نہیں، باطن باطن یہ سیڈی ہے نا سیڈی، یہ ساری باطن چھپ کے دیکھنا چھپ کے دیکھنا، تو سیڈی والے ہمارے اندر ہوتے ہیں، ہمارے جیسے ان کا لباس ہوتا ہے، یوں لگتا ہے جیسے ہمارے ہی آدمی ہیں، لیکن وہ ہوتے ہیں خفیہ پولیس کے آدمی، وہ ہماری چھپ کے رپورٹ بناتے ہیں، لیکن وہ تو غلط، وہ تو ہمارے جیسے انسان ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ان سے غلطی بھی ہو جاتی ہے، اور جان بوجھ کر بھی کسی کو رگڑا دینا ہو تو اس کی رپورٹ الٹی سیدھی بنا دیتے ہیں، اور ویسے بھی ہم انسان ہیں تو ان سے غلطی ہوتی ہے، تو انت الباطن فلیس دونک شیء، یا اللہ تو ایسے چھپ کے بیٹھا ہوا ہے کہ جہاں کوئی کتنا چھپنا چاہے تو اس سے نہیں چھپ سکتا، ما یکون من نجوا ثلاثه الا هو رابعهم، تین آدمیوں نے کنڈی لگائی، پردے گرائے، شیشے ایئر ٹائٹ کیا کیے، ساری دیواریں چھان چھون کے دیکھ لیا، کوئی مشین نہیں لگی ہوئی، کسی تک ہماری بات نہیں جا رہی، اب کان میں منہ دے کر ایسے باتیں کر رہے کر رہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ان کو بتاؤ الا هو رابعهم، تم تین کا چوتھا میں بھی تمہارے ساتھ ہوں، انکل باتیں فلئی سدو نہ کشے، تو ایسا چھپا ہوا ہے تو اسے کچھ چھپ ہی نہیں سکتا، ولا خمسہ الا هو سادسهم، پانچ آدمی اکٹھے ہو جائیں پہاڑ کے اندر چھپ کے اور وہاں جا کے منصوبہ بنائیں، خلاؤں میں گم ہو کے منصوبہ بنائیں، زمین کی تہوں میں گم ہو کے منصوبہ بنائیں، تو میرا آپ کا اللہ کہتا الا هو سادسهم، چھٹا اللہ، ولا ادنى من ذلك ولا اكثر الا هو معهم، کم زیادہ ایک دو دس ہزار سب کے ساتھ اللہ ہے، ساتھ ہے، اس کا علم کامل تمہیں دیکھتا ہے، انها ان تقم مثقال حبۃ من خردل، رائی، اب رائی کے تو کاشت نہیں ہوتی، پہلے کاشت کیا جاتا تھا رایا جس کو کہتے، تو اس کا دانا ہوتا ہے جیسے یہ ہمارے چینی چینی کا دانا ہوتا ہے نا، چھوٹا سا چینی کا دانا، اتنا رائی کا دانا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ یوں کہہ رہے ہیں انھا ان تک مثقال حبۃ من خردل، ایک رائی کے دانے کے برابر تو نیکی کر یا گناہ کر، کہاں، فتکن فی صخرہ، پہاڑوں کے اندر چھپ کے، او فی السماوات خلاؤں میں گم ہو کے، او فی الارض زمین کی کالی تہوں میں چھپ کر، جہاں کرے گا یاتبہ اللہ، تیرا اللہ تجھے دکھا دے گا، یہ دیکھ رہا یہ کیا تھا، مجھ سے بھی کوئی چھپ سکتا ہے، وہیں کیا ہے، موازین القصة ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين، واہ واہ کیا دعوے ہیں، دعوے صرف اللہ کو سجتا ہے، اور میں یہ کر دوں گا، اس سے بڑا بے وقوف کوئی ہے ہی نہیں، مگر میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، اللہ پاخانہ اس کا روک دے تو نکال نہیں سکتے، پیشاب روک دے تو نکال نہیں سکتے، چلا دے تو بند نہیں کر سکتے، جب نوح علیہ السلام کے زمانے میں طوفان آیا، تین آدمی بھاگ کے غار میں چھپ گئے، اوپر سے پتھر دے دیا کہ ہم تو ہم بچ گئے، کوئی نہیں پانی آئے گا، بچ گئے، تو تھوڑی دیر کے بعد تینوں کو پیشاب آیا شدید، تینوں جو بیٹھے پیشاب کرنے، اللہ نے پیشاب ہی چالو کر دیا، اپنے پیشاب میں غرق ہو گئے، اپنے پیشاب میں ڈوب گئے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ایک رائی کے برابر کرو کرو اندھیرے میں اجالے میں، جہاں کرو گے تیرے رب کی نظر ہوگی، چھپ نہیں سکتی، کیونکہ اس کی آنکھ کیا ہے، لا تأخذہ سینہ اونگتا نہیں، ولا نوم سوتا نہیں، لا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون، غافل نہیں، غافل نہیں، اوپر دیکھیں تو ہم اوپر دیکھیں تو نیچے نظر نہیں آتا، نیچے دیکھیں تو اوپر نظر نہیں آتا، اب میں ادھر دیکھتا ہوں تو ادھر نظر نہیں آتا، ان کو دیکھتا ہوں تو یہ نظر نہیں آتے، اور میرا اللہ کیسا ہے، مشرق مغرب شمال جنوب زمین آسمان سرا سوریا فوق تحت عرش فرش لوح قلم کرسی زمین کا اوپر نیچے، پانی کا اوپر نیچے، سمندر کا اوپر نیچے، پہاڑوں کی چوٹیاں، پہاڑوں کے غار، پہاڑوں کے دامن، میدانوں کے صحرا، صحراؤں کی ریت، ریت کے ذرات، موج، موجوں کے طغیانی، طغیانیوں کے قطرے اور ان پانیوں کے بلبلے، اور جنگل میں بکھرے ہوئے جانور، چیونٹیاں، پتنگے، پروانے، مچھلیاں، جنات، انسان، آدی، ناری، نوری، خاکی، ہوائی، فضائی، خلائی، سب پر اللہ ایک نظر سے دیکھ رہا. کیا رب ہے بھائی؟ بابا رب ایسا ہی ہونا چاہیے، رب ایسا ہی ہونا چاہیے. مکہ جو تھے نا، ان کو اپنے باپ دادے پردادے کے نام یاد ہوتے تھے، تو ایک دن کہنے لگے ہمارے نبی سے، تیرے رب کا خاندان کون سا ہے؟ تو تیرے رب کا پیو دادا پردادا جانتے یا نہیں؟ تو ہمارے نبی کے جواب دینے سے پہلے اللہ نے خود جواب دیا، جبریل آئے فوراً، تو میرے نبی ان کو بتاؤ یہ ہے میرے رب کا نسب نامہ، یہ ہے میرے رب کا خاندانی تعارف. قل هو اللہ احد، کہہ دو وہ احد ہے، اس کا کوئی خاندان نہیں. احد احد، نہ اس کے آگے ہے، نہ اس کے کوئی پیچھے ہے، نہ اس کو کوئی اوپر ہے، نہ اس کو کوئی نیچے ہے. اوپر باپ دادا کوئی نہیں، نیچے بیٹا پوتا کوئی نہیں، دائیں بائیں بیوی بچے کوئی نہیں. مت تو خبر صاحب ولا ولدا، ان سے کہو احد ہے، احد جس کا دوسرا بن نہ سکتا. قل هو اللہ احد، ساری قرآن کی توحید جو بیان ہوئی ہے، توحید ہی توحید، سورہ اخلاص جیسی توحید کہیں بھی نہیں بیان. قل هو اللہ احد، اکیلا اللہ الصمد، صفات میں بھی اکیلا، ذات میں اکیلا، اللہ لا الہ الا ہو، الف لام میم اللہ لا الہ الا ہو، فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ يَسْأَلُ إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى. یہ سب کو ملا کر اللہ نے کہا قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، اکیلا احد، اکیلا احد بیوی کے بغیر، اکیلا احد، باپ کوئی نہیں احد، ماں کوئی نہیں احد، بیوی کوئی نہیں احد، بچہ کوئی نہیں احد، خاندان کوئی نہیں احد، وزیر کوئی نہیں احد، مشیر کوئی نہیں. قل هو اللہ احد، پہرے دار کوئی نہیں احد، اس کا کوئی شریک مجلس کوئی نہیں احد، اس کی کوئی مشاورت کوئی نہیں احد، اس کا کوئی جنت شکری اور وزیر کوئی نہیں. قل هو اللہ احد، احد لا مثل له، لا مثال له، لا ند له، لا شبه له، لا نظير له، کوئی اس جیسا، کوئی اس کا ہمسر، اس کے برابر، اس کی ٹکر کا ہے ہی نہیں. قل هو الله احد، اکیلا اللہ الصمد، ذات میں تنہا، صفات میں بھی تنہا، صمد ایک ہی اللہ ہے جو اپنی صفات میں بھی بے مثل ہے، اس جیسی صفات کا مالک بھی کوئی نہیں. رحمان ہونے میں بے مثل، رحیم ہونے میں بے مثل، ملک ہونے میں بے مثل، قدوس ہے، سلام ہے، مومن ہے، مہیمن ہے، عزیز ہے، جبار ہے، متکبر ہے، بے مثل ہے، خالق ہے، باری ہے، مصور ہے، غفار ہے، قہار ہے، وہاب ہے، رزاق ہے، فتاح ہے، علیم ہے، قابض ہے، بے مثل بے مثال ہے، واسط ہے، حافظ ہے، رافع ہے، معز ہے، مذل ہے، سمیع ہے، بصیر ہے، حکم ہے، عدل ہے، لطیف ہے، خبیر ہے، حلیم ہے، غفور ہے، شکور ہے، علی ہے، کبیر ہے، حسیب ہے، جلیل ہے، کریم ہے، رقیب ہے، بے مثل ہے، بے مثال ہے، مجیب ہے، واسع ہے، مجید ہے، باعث ہے، شہید ہے، حق ہے، وکیل ہے، قوی ہے، متین ہے، ولی ہے، حمید ہے، مخصی ہے، مبدی ہے، معید ہے، اور بے مثل ہے، بے مثال ہے، محی ہے، ممیت ہے، حی ہے، قیوم ہے، احد ہے، صمد ہے، واحد ہے، مقتدر ہے، مقدم ہے، مؤخر ہے، اول ہے، آخر ہے، ظاہر ہے، باطن ہے، بے مثل بے مثال ہے، والی ہے، متعال ہے، بر ہے، تواب ہے، منتقم ہے، عفو ہے، رؤوف ہے، مالک الملک ہے، ذوالجلال والاکرام ہے، مقصد ہے، جامع ہے، غنی ہے، مغنی ہے، نافع ہے، ضار ہے، نور ہے، ہادی ہے، بدیع ہے، باقی ہے، وارث ہے، رشید ہے، صبور ہے، حنان ہے، منان ہے، پر اپنی ذات میں بے مثل ہے، بے مثال ہے، لا تراہ العیون آنکھیں نہیں دیکھ سکتی، لا تخالطہ الظنون خیالات میں نہیں آتا، خیالات اس تک پہنچ نہیں سکتے، خیالات اس کو کسی شکل میں گھڑ نہیں سکتے، اس کا کوئی تصور باندھ نہیں سکتے، خیالات کی دنیا سے اوپر رہتا ہے، تصورات کی دنیا سے ورے ما ورا رہتا ہے، تخیلات اور تصورات اس کو سوچتے سوچتے لاکھوں کروڑوں شکلیں بنا بیٹھتے ہیں، توڑ بیٹھتے ہیں، اور وہ ہر شکل سے بلند والا ہے، ہر تصور سے بے بلند والا ہے، ہر تخیل سے پاکدار، لو کان البحر مدادا، جاؤ سات سمندروں کو سیاہی بناؤ، اور لو ان ما فی الارض من شجرۃ اقلام، ساری دنیا کے درخت کاٹ کے قلم بناؤ، پھر آؤ اور سمندروں کے کنارے بیٹھ کر اپنے رب کو لکھو کہ میرا رب کیسا ہوگا، کیسا ہوگا، ایسا ہوگا، ایسا ہوگا، ایسا ہوگا. اس لکھنے والوں میں نبی بھی ہوں، شہید بھی ہوں، صدیق بھی ہوں، ابدال بھی ہوں، اقداب بھی ہوں، اولیاء بھی ہوں، محدثین بھی ہوں، مفسرین بھی ہوں، مجاہدین بھی ہوں، اور اس میں جبریل بھی ہو، میکائیل بھی ہو، اسرافیل بھی ہو، اسرائیل بھی ہو، عرش کے فرشتے بھی ہوں، تقدیر کا قلم بھی اٹھا کے لکھوایا جا رہا ہو، آدم بھی ہو، نوح بھی ہو، ابراہیم بھی ہو، اور عیسیٰ بھی ہو، موسیٰ بھی ہو، یعقوب بھی ہو، یوسف بھی ہو، یوشا بھی ہو، اسماعیل بھی ہو، یحییٰ بھی ہو، زکریا بھی ہو، داود بھی ہو، سلیمان بھی ہو، علیہ الصلوات و تسلیمات، اور انہی میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہوں، وہ بھی لکھیں، اور آدم بھی لکھیں، جبریل بھی لکھیں، میکائیل بھی لکھیں، اور میں بھی لکھوں، اور آپ بھی لکھیں. اور اللہ تعالیٰ کا کیا فرمان ہے؟ اللہ یوں کہتا ہے، سات سمندر خشک ہو جائیں گے، قلم ٹوٹ جائیں گے، پر تم میری تعریف پوری نہ کر سکو گے. بے مثل، بے مثال، کیسے دیوانے ہیں جو اس ایسے رب کی نہیں مانتے، کیسی پاگل دنیا جو ایسے رب کی نہیں مانتی. ہاں تو لگا کر لا یصف الواصفون، سارے مل کر میری تعریف نہیں کر سکتے. تو میرے بھائیو، اللہ اللہ اپنی صفات میں بے مثال. تیسری بات کیا ہے؟ ولم یکن لہ کفواً احد، ولم یکن لہ کفواً احد، کوئی اس کی ٹکر کا نہیں، کوئی اس کے مقابل نہیں، کوئی اس کے سامنے آ نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، هل تعلم له سمیا، میرے بندو، میرے بندو، اللہ یوں کہہ رہے ہیں، میرے بندو، مجھے کوئی نہیں پتا کہ کوئی میری ٹکر کا ہے، اگر تمہیں پتا تو تم بتا دو. هل تعلم له سمیا، اللہ یوں کہہ رہا ہے، میرا علم کہتا ہے کہ میری ٹکر کا کوئی نہیں ہے، پر تم جو مجھے سجدے نہیں کرتے ہو، میں کہتا ہوں سچ بولو تم جھوٹ بولتے ہو، میں کہتا ہوں نظریں جھکا کے چلو تم نظریں آوارہ کر کے چلتے ہو، میں کہتا ہوں قرآن سنو تم گانے سنتے ہو، میں کہتا ہوں ماں باپ کی خدمت کرو تم ان کو گالیاں دیتے ہو، میں کہتا ہوں سچائی پہ چلو تم جھوٹ کی راہوں پہ چلتے ہو، میں کہتا ہوں محبتیں پھیلاؤ تم نفرتیں کرتے ہو، میں کہتا ہوں اگلے کی تعریف کرو تم غیبت کرتے ہو، ساری میری شریعت توڑتے ہو. هل تعلم له سمیا، تو کوئی میری ٹکر کا کوئی اور تمہیں نظر آ گیا ہے جس کے آسرے سہارے پر تم مجھے چھوڑ کے گزر بھاگ رہے ہو؟ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، یہ بتاؤ تم کہاں جا رہے ہو؟ أَنَّا تُؤْفَكُونَ، أَنَّا تُصْرَفُونَ، أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ، أَفَلَا تَتَّقُونَ، فَأَنَّا تُسْحَرُونَ، أَفَلَا يَنظُرُونَ. یہ سب قرآن کے جو الفاظ ہیں وہ یہاں سے جھنجھوڑتے ہیں، جیسے وہ پکڑ کے کیا کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے، یہ جھنجھوڑا جا رہا ہے. میرا بندہ کہاں جا رہا ہے، کدھر جا رہا ہے؟ کیا رب کے سوا کوئی پناہ دے گا؟ کیا اللہ کے سوا کوئی رزق دے گا؟ کیا اللہ کے سوا کوئی عزت دیتا ہے؟ ہے کوئی اللہ کے سوا عزت دینے والا؟ ہے کوئی اللہ کے سوا ذلیل کرنے والا؟ ہے کوئی اللہ کے سوا موت دینے والا؟ ہے کوئی اللہ کے سوا زندگی دینے والا؟ ہے کوئی اللہ کے سوا حفاظت کرنے والا؟ ہے کوئی اللہ کے سوا زمین بچھانے والا؟ ہے کوئی اللہ کے سوا آسمان کی چھت کو اٹھانے والا؟ ہے کوئی اللہ کے سوا چاند کی مٹی کو روشن کر دینے والا، سورج کی آگ کو پھڑتا دینے والا، ستاروں کو چھل ملا دینے والا، ہواؤں کو چلا دینے والا؟ ہے کوئی اللہ کے سوا عقاب کو جو جس نے جھپٹنا سکھایا، بلندیوں پہ اڑنا سکھایا، بستیوں میں دیکھنا سکھایا، اتنی بلندیوں سے بے خطا دکھایا؟ ہے کوئی اللہ کے سوا جو کوئل کو نغمہ سکھا دے، بلبل کو چہک سکھا دے، پتیوں کو کھلنا سکھا دے، پھول کو مہکنا سکھا دے، پانیوں کو روانی سکھا دے؟ کوئلوں کو ہیرا بنا کے دکھا دیا، مچھلی کی تھوک کو امبر بنا کے دکھا دیا، ہرن کے خون کو مشک بنا کے دکھا دیا، کیڑے کی تھوک کو ریشم بنا کے دکھا دیا، مکھی کی تھوک کو شہد بنا کے دکھا دیا؟ ہاں خلق اللہ، یہ ہے تیرے رب کی تخلیق، تم نے جو بنایا وہ اپنے رب کو دکھا دو۔ فَأَرُونِ مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، تم نے کچھ کیا ہے جو آج رب کی چھوڑ کے اپنی منچاہی پہ چلو؟ تو میرے بھائیو، اللہ سب کچھ اللہ کا کوئی اس جیسا نہیں۔ وَلَمْ يَقُلْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، جب وہ سب کچھ ہے اور سب کچھ اس کا ہے تو اس کا ہم سے مطالبہ ہے، اپنے علم پہ نہ چلو، رب کے علم پر چلو۔ چونکہ ہمارا علم کیا ہے؟ پیسہ ہے تو سب کچھ ہے، یہ ہمارا علم ہے۔ پیسہ ہے تو سب کچھ ہے، پیسہ نہیں تو کچھ نہیں۔ اور اللہ کا علم کیا ہے؟ اللہ ہے تو سب کچھ ہے، اللہ نہیں تو کچھ نہیں۔ ہمارا علم کیا بنا؟ پیسہ آئے گا تو سارے کام بن جائیں گے۔ اللہ کے علم نے کہا اللہ راضی ہوگا تو سارے کام بن جائیں گے۔ ہمارے علم نے کہا پیسہ آئے گا تو عزت آئے گی، اللہ نے کہا میں عزت دوں گا تو عزت آئے گی۔ ہمارے علم نے کہا پیسہ نہیں ہوگا تو ذلیل ہو جائیں گے، میرے اللہ نے کہا میں ذلیل کروں گا تو ذلیل ہو گئے، نہیں تو میں ہائے سب سے بڑا فقیر تو اللہ نے اپنے محبوب کو بنایا۔ کبھی کوئی فقیر نظر آئے جس کے پیٹ میں دو پتھر ہوں؟ کوئی دنیا میں فقیر دکھا دو جس کے پیٹ میں دو پتھر ہوں؟ دنیا میں ایک ہستی آئی جس کو حبیب اللہ، رسول اللہ، نبی اللہ، رحمت للعالمین، وہ کیا کیا خوبصورت القاب دیے اور پیٹ پہ دو پتھر باندھ دیے؟ فقر سے کوئی نہیں ذلیل ہوتے، ذلیل وہ ہوتا جس کو اللہ کر دے، عزت وہ پاتا جس کو اللہ کر دے، جس کو اللہ دے دے۔ تو میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم سے یہ مطالبہ ہے، اپنے علم پر مت چلو، کیونکہ ہمارا علم کیا ہے؟ هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، یہ ایسا جیسے کوئی بہت پڑھ لکھا آدمی کسی ان پڑھ کو تجھے کچھ آتا جاتا ہے، ایسے ہی بڑھ بڑھ کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ یہ ہم سے کہہ رہا ہے هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، تمہیں کچھ آتا جاتا ہے ایسے ہی جو اپنے رب کے باغی بن رہے ہو؟ ان تتبعون الا الظن وان انتم الا تخرصون، تمہارے پاس اندازوں کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، دعوے ہو جاؤ۔ اگر اپنے علم پر چلو گے تو کیا ہوگا؟ قتل الخراصون، اپنے علم پہ چلنے والے ہلاک ہو گئے، برباد ہو گئے۔ تو میرے بھائیو، لا الہ الا اللہ کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے بن کے چلو، اس کی مان کے چلو، پھر جو سودا کرنا پڑے کر دو، نہ زندگی دیکھو، نہ موت دیکھو، نہ عزت دیکھو، نہ ذلت دیکھو، نہ جنگ دیکھو، نہ شکست دیکھو، نہ فتح دیکھو، نہ امن دیکھو، جو اللہ کہے وہ کر دو۔ یہ ذہن قرآن بناتا ہے کہ اللہ کی مان کے چلو، اللہ کے پیچھے چلو۔ یوسف علیہ السلام اللہ کی مان ہے، یوسف علیہ السلام کے بھائی شیطان کی مان ہے، وہ جھوٹ کی سکیم بنا رہے، یوسف علیہ السلام سچ کو چالو کر رہے۔ اللہ تعالیٰ کا نظام یہ ہے کہ پہلے جھوٹ کو مہلت دیتا ہے، سچ کو ٹائٹ کرتا ہے۔ اور سچ میں علامتی لفظ بول رہا ہوں، حق باطل، غلط صحیح۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ وہ کہتے دیکھا جھوٹ سے سارے کام بن گئے، سچے کا بھی کوئی جہان ہے؟ سچا آدمی تو مقدمہ نہیں لڑ سکتا، تو سارا جھوٹ بولے گا تو اس کا مقدمہ چلے گا، اور جھوٹ بولے گا تو اس کی دکان چلے گی، جھوٹ بولے گا تو اس کی تجارت چلے گی۔ اگر وہ دکاندار کاپ کو بتا دے کہ اس کپڑے کا رنگ کچا ہے تو کوئی لے گا؟ وہ بالکل بڑا پکا منہ کر کے کہیں گے پکا رنگ ہے، تو مر جاؤں نا، ادھر رنگ نہیں جاؤں نا، وہ اگلے دھوتے ہی لگا جانتا ہے۔ پہلے دھوتا ہی جانتا. تو اب اگر کوئی دکاندار کہے بھائی یہ کچا رنگ ہے تو کوئی لے گا اس سے کپڑا تو آگے چلے جائے, آگے ایک بیٹھا ہوگا جھوٹ بولنے والا کچھ مسالہ لا کے اس کو ٹکا دے. تو اللہ تعالیٰ جھوٹ کے دروازے کھول دیتا ہے, سچ پہ ٹائٹ کر دیتا ہے. کیونکہ امتحان ہے نا دنیا, امتحان ہے, امتحان ہے. امتحان کیوں لیا جاتا ہے؟ آگے پاس کرنے کے لیے, اگلا درجہ دینے کے لیے. تو یہ امتحان ہے. نافرمانی میں راستے کھلے, فرما برداری میں راستے تنگ. نافرمانی میں کشادگی نظر آتی, فرما برداری میں تنگی نظر آتی. لیکن حقیقت کیا ہے کہ فرما برداری میں کامیابی ہے اور نافرمانی میں ہلاکت اور بربادی ہے. جیسے اللہ نے چیزوں کی تاثیر نہیں بدلی, اللہ پاک نے عمل کی تاثیر نہیں بدلی. آدم علیہ السلام کا زمانہ ہو یا آج کا, نمک کڑوا ہی ہے, نمک کڑوا ہے. آدم کا دور ہو, یوسف کا دور ہو, آج کا دور ہو, شہد میٹھا ہے, میٹھا ہی رہے گا, ہمیشہ رہے گا. نمک کڑوا ہے, کڑوا ہی رہے گا, ہمیشہ رہے گا. نافرمانی میں کڑواہٹ ہے, ہلاکت ہے, رہے گی. فرما برداری میں نجات ہے, موجود ہے, اور ہمیشہ یہ نجات رہے گی. جس اللہ نے شہد کی تاثیر کو نہیں بدلا, اس نے سچ کی تاثیر کو نہیں بدلا. جس اللہ نے نمک کی تاثیر کو نہیں بدلا, اس اللہ نے جھوٹ کی تاثیر کو نہیں بدلا. جس اللہ تعالیٰ نے پھول کی مہک کو نہیں بدلا, اسی اللہ تعالیٰ نے اطاعت کی خوشبو کو نہیں بدلا. جس اللہ تعالیٰ نے گندگی کی بدبو کو نہیں بدلا, اسی اللہ تعالیٰ نے نافرمانی کی غلاظت کو نہیں بدلا. یہ راکٹ کا دور ہو یا وہ اونٹوں کا دور ہو, نافرمانی ہلاکت ہے اور فرما برداری نجات ہے. کیونکہ چابیاں اللہ کے ہاتھ میں ہیں, عزتیں, ذلت, زندگی, موت, فیصلے اوپر سے آتے ہیں. تو میرے بھائیو, جو اللہ کو راضی کر لے گا اس کی دنیا بھی بنے گی, آخرت بھی بنے گی. البتہ کچھ امتحان آئے گا, جیسے یوسف علیہ السلام کا آتا چلا گیا, وہ سچ پہ جمے رہے, وہ کیس ہارتے رہے اور جھوٹ والے کیس جیتتے گئے. ان کے دلائل ٹھوس اور سچ کے دلائل کچے. اب وہ ایک جگہ ہارے, پھر کنویں پہ ہارے, پھر منڈی میں ہارے, پھر بازار مصر کے بازار میں ہارے, پھر زلیخا کے ہاتھوں تہمت لگی پھر ہارے, اور پھر جیل میں گئے پھر ہار پہ ہار, ہار پہ ہار. اور یہ وہ موقع ہوتے ہیں جب شیطان آ کے ذہن بناتا, ویکھ لیا سچ, چھوڑ پر ویکھ لیا. ایک ہمارا بھائی گیا تبلیغ میں, اس کا پیچھے ہو گیا کافی سارا نقصان. ویکھ لیا تبلیغ کا نتیجہ ہور تبلیغ کر. تو ایک دن میں اس سے ملنے گیا, وہ بڑا پریشان بیٹھا. کیا ہوا؟ کہا جی 15-16 لاکھ کا نقصان ہو گیا, 7 مہینے کا سفر کیا تھا پیچھے. اب سارے مجھے کہہ رہے ہیں کہ غور تبدیلیاں کر. میرے بھی دل میں شک شبے آ رہے ہیں, میں نہ جاتا تو شاید نہ ہوتا. تو میرا تو کہتے ہیں تیرا تو گھر برباد ہو گیا. میں نے کہا پھر تو امام حسین تو بڑے ہی پاگل تھے جو ایسی جان قربان کروا بیٹھے. تیرے تو 16 لاکھ گئے, اس کے تو 16 نسل چلی گئی. اپنے گھر کے 16 افراد آنکھوں کے سامنے ذبح ہو گئے. یہ تو شمر کا ذہن ہے, مسلمان کا ذہن نہیں ہے. یہ ہم اللہ پہ قربان ہونا تو ہماری معراج ہے, ہماری عید ہے. پیسہ بچانا, زندگی بچانا, یہ ہماری بنیاد نہیں, اللہ کو راضی کر لینا یہ بنیاد ہے. عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قید میں آگے تو ان کو ڈالنے لگے آگ میں, قدر کرنے کے تیل کھول رہا تھا اس میں ڈالنے لگے. تو وہ رو پڑے. تو لوگوں نے بادشاہ سے کہا یہ رو رہا ہے, ان کو بلاؤ. اب اس بلایا, کہ کیوں رو رہے ہو؟ کہنے لگا موت کے ڈر سے نہیں رویا ہوں, بلکہ اپنی بے بسی پہ رویا ہوں. کہ کیا بے بسی ہے؟ کہ میری بڑی تمنا تھی کہ میں اللہ کے نام پہ قربان ہو جاؤں, لیکن جب قربان ہونے کا وقت آیا تو کیا دیکھتا ہوں, ایک جان ہے جو ایک آن میں ختم ہو جائے گی. کاش میرے جسم پہ جتنے بال ہیں اتنی میری جانیں ہوتی, اور ایک ایک کو اٹھا کے میں آگ میں ڈال کر کہتا لے اللہ تیرے نام, لے اللہ تیرے نام. میں تو اس پہ رو رہا ہوں, میں تو اس پہ رو رہا ہوں. ہمارا ہم تو بھائی الٹی ہی چال چلتے ہیں, دیوان گانے عشق آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے. ہم تو الٹی سوچ والے لوگ ہیں. ہم دنیا کا سودا کر دیں گے چاہے ساری کو آگ لگانی پڑے، پر اللہ کو نہیں چھوڑیں گے، اس کے محبوب کا طریقہ نہیں چھوڑیں گے چاہے جو مرضی ہو جائے۔ تو یہ قرآن کے واقعات ذہن بناتے ہیں۔ ایک طرف جھوٹ کے دلائل چل رہے، کامیاب کامیاب کامیاب، 40 برس کامیاب ہوتا گیا جھوٹ، 40 برس کامیاب ہوا، اور سچ دبتا گیا دبتا گیا دبتا گیا، یعنی فرما برداری، یعنی دین پہ چلنے والا دب رہا، دین چھوڑنے والا کچل رہا، جو گیا وہ گیا وہ گیا، اور وہ جاتے جاتے جاتے جیل میں جا پڑا۔ پھر ایک دم جب آزمائش کی گھڑیاں پوری ہوئیں تو اللہ پاک نے یوں پلٹا دیا، پھر اس کو کون سا کوئی لشکر اتارنے پڑتے ہیں تخت پر لانے، ایک خواب دکھایا بادشاہ کو اور قید خانے سے نکال کے یوسف علیہ السلام کو تخت پہ بٹھایا، اور چند دنوں کے بعد بھائیوں کو ذلیل کر کے سامنے کھڑا کر دیا، اور وہ آ کر کہہ رہے ہیں تصدق علینا او فلنا القیل وتصدق علینا ان اللہ یجزی المتصدقین۔ بھائی آئے کھڑے ہیں جینا بضاعت مزجات فاوفی، ان الفاظ میں اتنا درد ہے کہ خامخواہ رونے کو جی چاہتا ہے، ایسی عاجزی اور مسکنت ہے۔ اور یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو روک لیا، میں سارا قصہ نہیں سنا رہا ہوں، قصے میں جو سبق ہے وہ بتا رہا ہوں۔ تو جب بنیامین کو روک لیا تو بھائیوں نے جا کر کہا کہ وہ تو نبنا کا سر تو یا بنیامین پکڑا گیا، تو پھر یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کو خط لکھا، ان کو کیا پتا کہ بیٹے کو لکھ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے رکاوٹ تھی بتانا نہیں، دونوں نبی دونوں نے بتانا نہیں، خط لکھا کہ ہم انبیاء ہیں، انبیاء کا گھر چور نبی کو، پہلے میرے بیٹے کو مجھ سے جدا کیا گیا، پہلے میرے دادا کو آگ میں ڈالا گیا، پھر میرے باپ کو چھری کے نیچے سے نکالا گیا، پھر میرے بچے کو مجھ سے جدا ہوئے 40 برس گزر گئے، اس کی یاد میں رو رو کے میری آنکھیں سفید ہو گئی، وَبَيَّضَتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَرُغَ قَلْبُهُ، اور پھر میرا ایک ہی سہارا تھا اس کی یادوں کو زندہ رکھنے کا، بنیامین تو نے وہ بھی روک لیا، تیری بڑی مہربانی میرا بچہ چھوڑ دے۔ جب یوسف علیہ السلام نے یہ خط پڑھا تو بہت روئے اللہ کے دربار، اتنا روئے کہ اللہ کی طرف سے اجازت ہوگی، اچھا بتا دے، کھول دو اپنا راز کھول۔ تب یہ خط لے کر اور وہ تھوڑے سے پیسے لے کر آئے بھائی، اور آ کر کہنے لگے کہ جناب گھر میں بڑا فاقہ، اور آپ برائے مہربانی ہمیں غلہ دے دیں۔ تو اب یوسف علیہ السلام نے اپنے چہرے سے نقاب اٹھایا، فَمَهَلْ عَلِمْتُمْ مَا فَعَلْتُمْ بِيُوسُفَ وَأَخِيهِ إِنْ أَنْتُمْ جَاهِلُونَ، هَلْ عَلِمْتُمْ، سبحان نبی کے کیا اخلاق، هل علمتم، میں وہ یوں کہہ رہے ہیں کہ جیسے ان کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے جو یوسف کے ساتھ ہوا تھا۔ حل وہاں آتا ہے جہاں اگلے کو پتہ نہ ہو، میں بھروسہ آپ کو پتہ چلا، یہ ہم کہتے ہیں آپ کو کچھ خبر ملی تو مجھے یہ پتہ ہوتا ہے کہ شاید ان کو کوئی نہیں پتہ، آپ کو پتہ چلا، یہ ہے حل۔ حل وہاں لایا جاتا ہے جہاں بولنے والے کو یہ اندازہ ہو کہ اگلے کو کوئی خبر نہیں۔ تو یوسف علیہ السلام نبی، اس کے اخلاق دے، بھائیوں نے ہر تدبیر جان بوجھ کی، بلکہ جب وہ حسن ان کو پھینکا نا تو منڈیر پکڑ لی تھی، کنویں کو یہاں پکڑ لیا، تو ایک بھائی نے تلوار کا قبضہ یہاں ہاتھوں پہ مارا کے ہاتھ چھوڑ دیا، ان کو کہہ رہے ہیں هل علمتم، آپ کو کچھ خبر ہے، آپ کو کچھ خبر ہے کیا اخلاق ہیں، ما فعلتم بیوسف و اخیہ اذ انتم جاہلون، جب تم ناسمجھی میں نادانی میں تم یوسف پر زیادتی کر بیٹھے، کچھ معلوم ہے اس کے بارے میں، یوں بات کر رہے ہیں کہ ان کو بالکل معصوم قرار دے رہے ہیں، ہاں بھائیو جو اللہ کے لیے نیچے ہو جاتے ہیں انہی کے مقدر میں بلندیاں لکھ دی جاتی ہیں، یہ راز بتا رہا ہوں، اذلتن علی المؤمنین اعزتن علی الکافرین، اللہ کے لیے اللہ کے بندوں کے سامنے جھک جاؤ اللہ اونچا کر دے۔ تو اب جب انہوں نے کہا هل علمتم ما فعلتم بیوسف و اخیہ، کہ یاد ہے یوسف سے جو کیا تھا، ایک دم سب نے ایسی آنکھیں پھاڑ کے دیکھا، ان کو تو خیال نہیں تھا کہ کنویں میں پھینکا جانے والا یہاں بیٹھا ہوگا. پھر وہ بات بھی پتا تھی کہ یوسف نے خواب دیکھا تھا، اور کچھ کھٹک بھی تھی کہ ہو جائے گا پورا، جبھی تو اس کو رگڑا دینا چاہتے تھے، رگڑا اپنے اوپر آ گیا. ایک دم جب ان کو غور سے دیکھا تو ایک دم سب نے کہا اِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسُفُ اِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسُفُ، کہیں آپ تو یوسف نہیں ہیں. اِنَّكَ لَأَنْتَ، یہ اس میں حیرت بھی ہے یقین بھی ہے، استفہام بھی ہے یقین بھی ہے. قرآن کی فصاحت پہ صدقے جائیں، اِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسُفُ، یہ اللہ ہی ہے جو اس تعبیر کو یوں بیان کر دیں، دنیا کا اور کوئی انسان ایسا نہیں جو یہ تعبیر کر کے دیکھا. اِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسُفُ، آپ تو یوسف نہیں ہیں، آپ تو یوسف نہیں ہیں. اَنَا يُوسُفُ وَهَذَا أَخِي، اَنَا يُوسُفُ وَهَذَا أَخِي قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا إِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ. سورہ یوسف کا خلاصہ ایک جملہ، جو انہو من یتق و یصبر، جو تقوی اور صبر اختیار کرے گا اللہ اس کو دنیا اور آخرت کی عزتوں کے تخت پہ بٹھا دے. تو بھائیو ہم تبلیغ میں یہ فریاد کر رہے ہیں، او بھائیو آؤ اللہ کی مان لیں، ہم کوئی تبلیغی جماعت کا عدد نہیں بڑھا رہے، آؤ بھائی اللہ کو راضی کر لیں، اپنے اللہ کو منا لیں، اس کے ہاتھ میں خزانے ہیں، وہ راضی ہوگا. سارا جہان، سارا جہان، یہ جہان وہ جہان، دونوں جہان کی زندگیاں بنا دے گا اللہ کو راضی کر. اور اللہ کی رضا کہاں چھپی ہوئی ہے؟ وہ اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں ہے، جس کا کلمے کا دوسرا حصہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ کلمے کا دوسرا جز ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اور یہ ایسا ساتھ جڑا ہے کہ جب آپ معراج پہ گئے تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا، یا اللہ ابراہیم تو خلیل بنے اور موسیٰ کلیم بنے اور داوود کے لیے لوہا نرم ہوا، سلیمان علیہ السلام ہوا تابع ہوئی، عیسیٰ علیہ السلام مردے زندہ ہوئے، کچھ میرے لیے بھی ہوتا، میں تو حبیب اللہ. حبیب خلیل کلیم، حبیب اللہ حبیب کہتے ہیں جس کو ملاقات کا شوق ہو پر کوئی لالچ کوئی نہ ہو. خلیل کہتے ہیں جس کو ملاقات کا شوق بھی ہو اور کچھ عطا کا شوق بھی ہو، ملاقات بھی ہو جائے کچھ مٹھی بھی گرم ہو جائے. اور حبیب اس کو کہتے ہیں جو صرف زیارت چاہتا ہو اور کچھ بھی نہ چاہتا ہو. کلیم اللہ کہہ رہے ہیں رب اشرح لی صدری، یا اللہ میرا سینہ تو کھول. حبیب اللہ کو اللہ کہہ رہا ہے الم نشرح لک صدرک، اے میرے حبیب میں نے بن مانگے تیرا سینہ کھول دیا. کلیم اللہ کہہ رہے ہیں، کلیم اللہ کہہ رہے ہیں ویسر لی امری، یا اللہ میرا کام تو آسان کر. حبیب اللہ کو کہا جا رہا ہے ووضعنا عنک وزرک، میں نے تیرا کام آسان کر دیا، بوجھ ہٹا دیے. کلیم خلیل حبیب ہو جائے گی، لیکن ہمیں ہمارے نبی نے درود ابراہیمی سکھایا، اور سارے درودوں کا یہ تاج ہے، سمجھو سمجھ رہے ہو، جتنے درود ہیں تمام درودوں کا تاج ہے درود ابراہیمی، اس سے بڑا کوئی درود نہیں ہے، اس سے بڑا کوئی درود نہیں ہے جو خود محبوب خدا نے اپنی زبان مبارک سے ہمیں سکھایا. اور یہ ہے جو دعا اللہ نے قبول کی ابراہیم علیہ السلام، یا اللہ میرا نام اونچا رہے. تو ہم ہر نماز میں کہتے ہیں کما صلیت علی ابراہیم، کما بارکت علی ابراہیم، چلو یہ تو مانگا اور دیا، لیکن اللہ نے اپنے نبی کو بن مانگے کہا ورفعنا لک ذکرک، اے میرے محبوب میں نے تیرا ذکر اونچا کر دیا، بلند. آدم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے عہد لیا، پھر کچھ کمی ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَا، ہم نے اپنے بندے آدم سے عہد لیا پر وہ بھول گئے. ہمارے اپنے حبیب کے بارے میں اللہ نے کہا سنقرئک فلا تنسا، جو میں اپنے حبیب کو سکھاؤں گا یہ کبھی نہیں بھولے گا۔ یوسف علیہ السلام پہ تہمت لگی، براہ راست نبی پہ تہمت لگی، ما جزاء من اراد باہلک سوء، سیدھی تہمت لگی۔ تو گواہی کے لیے اللہ تعالیٰ نے شہد شاہد من اہلہا، اللہ تعالیٰ نے زلیخا کے خاندان کے ایک بچے کو گواہی کے لیے استعمال فرمایا، ایک بچے کو۔ ہمارے نبی پہ تہمت نہیں لگی، ہماری ماں پہ تہمت لگی، حضرت عائشہ پہ تہمت لگی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی پر تہمت لگی، براہ راست حضور پہ نہیں، بیوی پر تہمت لگی۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے کسی کو گواہی کے لیے استعمال نہیں کیا، یہاں خود اللہ گواہ بن کے آیا۔ ان الذين جاءوا بالافك عصبه منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الاثم۔ جو اللہ نے دو رکوع اتارے، سارے اما عائشہ کی پاک دامنی پر خود اللہ گواہ بن کے آ گئے۔ یوسف علیہ السلام کے لیے ایک بچے سے گواہی دلوائے، اما عائشہ کے لیے اللہ خود گواہ بن کے آیا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ وہ عبداللہ بن ابی نے یہ سارا فتنہ اٹھایا تھا، اس لیے آپ نے فرمایا کہ کبھی بھی افواہوں کو سن کے آگے مت پھیلاؤ، آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے جو سنے اس کو آگے کہنا شروع کر دے، تحقیق ضرور کر لیا کرو، تحقیق ضرور کیا کرو۔ تو وہ افواہ اڑ گئی اور فوری بڑی بے چینی ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا گھر میں تھی، حضور تشریف لائے، ابوبکر بیٹھے، ام رومان والدہ بیٹھی، تو آپ نے کہا عائشہ میں تیرے لیے دعا کر سکتا ہوں، تیرے لیے استغفار کر سکتا ہوں؟ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک دم میرے آنسو خشک ہو گئے، میں اپنی ماں سے کہا جواب دو نا، تو کہنے لگی میں کیا جواب دوں، میں کیا جواب دوں؟ تو فرمانے لگی مجھے تو خیال نہیں تھا کہ میرا اللہ میرے لیے قرآن اتارے گا، مجھے خیال تھا کہ اللہ میرے نبی کو خواب دکھا دے گا، یہ جبریل کو بھیج کے ویسے بتا دے گا۔ تو مجھے غم اور صدمہ ایسا تھا کہ مجھے حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام ہی بھول گیا۔ تو میں نے کہا میں اب کچھ نہیں کہتی، میں وہی کہتی ہوں جو یوسف کے باپ نے کہا تھا، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں اپنا سارا غم اپنے اللہ کو سناتی ہوں، یہ کہنا تھا کہ حضور پہ وحی نازل ہوگی۔ وہ جب حضرت ابوبکر اور ام رومان نے دیکھا وحی آ رہی تو ان کے رنگ پیلے پھٹک ہو گئے، کانپنے لگے کہ پتہ نہیں اب کیا ہوگا، ہماری بیٹی کے بارے میں کیا فیصلہ آئے گا۔ تو جب آپ نے آنکھ کھولی، ماتھا پونچھا، پسینہ، تو آپ نے فرمایا عائشہ مبارک ہو، اللہ تیری پاک دامنی کو لے کے خود آ گیا۔ قیامت تک یہ پڑھا جائے گا، بولا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں حبیب اللہ دیا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم جیسا رہبر دیا کہ اس کے پیچھے چلو اللہ مل جائے گا۔ کالے گورے کا مسئلہ نہیں ہے، مرد عورت کا مسئلہ نہیں ہے، جو پیچھے چلے گا اللہ تک پہنچ جائے گا، جو اس کو اپنی جو اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دے گا وہ اللہ تک پہنچ جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے آپ پوچھ رہے ہیں، اللہ میرے لیے کیا ہے، میں حبیب اللہ میرے لیے کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تیرے لیے سب سے اعلیٰ چیز، اولیس قد آتیتک افضل من ذلک کلہ، اے میرے نبی تیرے لیے سب سے اعلیٰ چیز ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ ذکرت الا ذکرت معی، قیامت تک تیرا میرا نام اکٹھا رہے گا، جدا نہیں ہو سکتا۔ ساتھ دے دیا نا، ساتھ۔ کسی کو دروازے پہ روٹی پکڑا دینا ہے، کسی کو اندر بلا کے پاس بٹھا لینا، کچھ فرق ہے؟ تو کیا کہا اللہ تعالیٰ نے، میں نے کیا کیا ہے، اللہ ذکرت الا ذکرت معی، قیامت تک تیرا میرا نام اکٹھا رہے گا، جدا نہیں ہو سکتا۔ اب ہمیں کہا بھائی اس کے در پہ چھک جاؤ، اس کی غلامی میں آ جاؤ، غلام نبی بن جاؤ، نام غلام نبی اور کام سارے نافرمانی کے، یہ کیسا غلام نبی ہے بھائی؟ نام غلام رسول، کام ایک بھی غلامی رسول کا کوئی نہ ہو، تو یہ کون سا غلام ہے؟ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں ڈھلنا، بھائیو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بنایا، ہمارے نبی اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے غلام ہیں، اللہ کے رسول ہیں، خود اللہ کا سبحان الذی اسرا بعبده تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده وانه لما قام عبد اللہ، یہ ساری عبد عبد عبد خود اللہ کہہ رہا ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو ایسا احترام دیا، ہر نبی کو نام سے پکارا، یا داوود، یا موسیٰ، یا عیسیٰ، یا یحییٰ، یا زکریہ، یا آدم، یا نوح، یا ابراہیم، قرآن میں نام لے کے پکارا. لیکن جتنی دفعہ ہمارے نبی کو اللہ نے قرآن میں پکارا ہے، ایک دفعہ بھی یا محمد نہیں کہا. چونکہ عربوں میں نام لینا یہ کم درجے کی بات ہے، اور لقب سے پکارنا یہ اعلیٰ درجے کی بات ہے. لقب سے پکارنا اعلیٰ درجے کی بات ہے. ایک قصے سے آپ کو فرق معلوم ہو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایک یہودی نے آ کے دعویٰ کیا، تو حضرت عمر کے مجلس میں بیٹھے تھے، تو آپ نے حضرت علی سے کہا ابو الحسن، حسن کے باپ. عربوں میں لقب سے پکارنا عزت ہے. آپ نے کہا ابو الحسن، اٹھو اور مدعی کے برابر کھڑے ہو جاؤ. تو حضرت علی کے چہرے پر غصہ صاف ظاہر ہوا. خیر دعویٰ چلا، دلیل چلی، یہودی جھوٹا ثابت ہوا، دعویٰ خارج ہو گیا. حضرت علی بیٹھ گئے تو حضرت عمر نے کہا علی کیا بات، غصے کیوں ہوئے تھے کہ میں نے تمہیں یہودی کے برابر کھڑا کر دیا، اس لیے غصے ہوئے تھے؟ کہنے لگے نہیں، میں اس بات پہ غصے ہوا تھا کہ تم نے میری رعایت کی ہے. کہنے لگے میں نے کیا رعایت کی ہے؟ تو تم نے مجھے ابو الحسن کیوں کہا؟ تجھے کہنا چاہیے تھا علی، اٹھو اور اس کے ساتھ کھڑے ہو جا. کہ علی کہنا تھا اس وقت انصاف، تو نے ابو الحسن کہا تو گویا تو نے پہلے جملے میں میری رعایت کر دی. تو تم نے جو مجھے ابو الحسن کہا، مجھے اس پہ غصہ ہے، میں تو مدعی بن چکا تھا تو میری یہ رعایت بن رہی تھی. اس لیے اب سمجھ آپ نام اور لقب میں کتنا فرق ہے. تو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ تعالی وسلم کو کہیں یا محمد نہیں کہا، یا ایوہ النبی، یا ایوہ الرسول، یا ایوہ المزمل، یا ایوہ المدثر. سارے نبیوں پر اللہ نے سلام بھیجا، وسلام علی المرسلین. نوح علیہ السلام پہ سلام بھیجا، سلام علی نوح فی العالمین. ابراہیم پہ سلام، سلام علی ابراہیم. موسیٰ و ہارون پہ سلام، سلام علی موسیٰ و ہارون. الیاس پہ سلام، سلام علی الیاسین. لیکن جب ہمارے نبی پہ سلام بھیجا تو اللہ نے عبارت ہی بدل دی، ان اللہ لمبی بر، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اتنی لمبی عبارت اللہ تعالی لائے کہ اے لوگو بے شک اللہ اور اللہ کے فرشتے. یہ جو ہے نا ملائکتہ، یا ہو کی ضرورت نہیں تھی، صرف ان اللہ والملائکہ کہنا کافی تھا. لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنا نام دو دفعہ استعمال کر کے ہمارے نبی کی شان کو اور بڑھا کے بیان کیا ہے، جیسے یوں کہہ رہا ہو کہ بے شک اللہ اور اللہ کے فرشتے. وہ کیا کرتے ہیں؟ یصلون، مسلسل درود پڑھتے ہیں اپنے نبی پر. اے ایمان والو تم بھی پڑھو. اب ایک تو ہم پڑھتے ہیں، ہم نہ بھی پڑھیں تو بھی 70,000 فرشتہ صبح آتا ہے اور شام تک حضور کی قبر پہ درود پڑتا ہے. جب شام ہو جاتی ہے تو وہ چلا جاتا ہے اور 70,000 اور آتے ہیں اور وہ صبح تک حضور پہ درود پڑتے ہیں. پھر جب انسان مسلمان مر جائیں گے پھر تو کوئی ایک انسان بھی درود پڑھنے والا باقی نہ رہے گا، تو بھی اس جگہ پر 70,000 فرشتے صبح سے شام تک، شام سے صبح تک. پھر جب قیامت کا قرب ہوگا تو سارا مکہ مدینہ کے آثار مٹ جائیں گے، کچھ بھی نہیں. اتنی بڑی حرم شریف کی مسجد اور مسجد نبوی، ایک پتھر بھی نہیں رہے گا، سب میدان برابر ہوگا. پر اس جگہ پھر بھی 70,000 فرشتہ آ رہا ہوگا، شام کو جا رہا ہوگا. پھر جب قیامت آئے گی اور فرشتے بھی مر جائیں گے تو اب کون درود پڑے گا؟ تب اللہ خود اپنے نبی پہ درود پڑتا رہے گا، پڑتا رہے گا، پڑتا رہے گا. جو کہ یصلون میں دوام ہے. یصلون کا مطلب ہے کہ یہ کام کبھی ختم ہونے والا نہیں, ہمیشہ پڑتا رہتا ہے, پڑتا رہے گا. تو اب سارے ختم ہو گئے, اب کون رہ گیا؟ اب اللہ رہے, اب اللہ اکیلا ہی پڑتا رہے گا, پڑتا رہے گا. سبحان. تو بھائیو حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی پاکیزہ اور مبارک زندگی کو اپنی زندگی بنانا, آپ کی زندگی محفوظ ہے, موجود ہے, کوئی اس میں سے چیز نہ نکلی ہے, نہ زائد ہے, نہ فالتو ہے, نہ غلط ہوئی ہے, نہ تبدیل ہوئی ہے, پوری کی پوری زندگی محفوظ ہے. اور اللہ تعالی نے آپ کی صرف سیرت کو نہیں بلکہ آپ کی سابقہ تاریخ کو بھی محفوظ رکھا, ابتدا سے لے کر دنیا سے جانے تک ایک ایک واقعہ, جبکہ بچپن میں کسی کو نہیں پتا کہ یہ ہے دو جہان کا سردار, لیکن اس کے باوجود آپ کے لیے زمانہ خبردار ہے. جن آپ دنیا میں آنے, آپ کے آنے کا وقت ہوا, سمندروں میں ہلچل مچ گئی, ایک سمندر کی مچھلیوں نے بھاگ کر دوسرے سمندر کی مچھلیوں کو مبارک دی کہ تو وہ آگے آگے آگے آگے, وہ آ رہے وہ آ رہے, نہیں ہوتا وہ آگے وہ آگے وہ آگے, ایسے ہی سمندر کی مچھلیاں آگے آگے, وہ دو جہاں کے سردار آگے, مبارک ہو مبارک ہو, ساری دنیا میں رحمتیں چھا گئیں, اب برکتیں چھا گئیں. اس کائنات کا حسین ترین زمانہ ہے 63 سال 4 دن جو اللہ کے نبی نے عمر پائی, 63 سال اور 4 دن ہمارے نبی کی عمر ہے. یہ محرم, سفر, ربیع الاول, چاند کے مہینوں کے لحاظ سے 61 سال 2 مہینے اور 23 دن ہمارے نبی کی حکومت ہے, ہم نبی کی عمر ہے جنوری فروری کے مہینوں کے لحاظ سے, شمسی کیلنڈر جو جنوری فروری, 61 سال 2 مہینے 23 دن, قمری سال, قمری کیلنڈر 63 سال 4 دن, دنوں کے لحاظ سے 22,330 دن اور 6 گھنٹے, نبوت کے جو دن ہیں وہ 23 برس 8,156 دن ہیں, اور پیچھے آپ کا نسب نامہ محفوظ ہے جو 80 پشتوں پر جا کر حضرت آدم علیہ السلام سے ملتا ہے. کسی ایک جگہ میں کوئی آپ کی تاریخی چیزوں میں بھی کہیں جا کر کوئی چیز غلط نہیں ہوئی, کوئی ایسے جا کر اس میں خلط ملط نہیں ہوئی, بلکہ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبئی بن غالب بن فہر بن مالک بن نظر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مزر بن نزار بن معد بن عدنان بن عد بن حمیثہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن عبی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن شاہم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سمبر بن یسربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیزی بن زیشان بن عیسر بن اقنات بن ایہام بن مقصر بن ناحف بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائج بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشالح بن ادریس بن یارو بن ملحل ایل بن قینان بن آنوش بن شیس اور بن آدم علیہ السلام. یہ 80 واسطے ہیں جس میں کسی ایک جگہ بھی جا کر دیکھنا نہیں پڑتا کہ یہاں کیا ہے یہاں کیا ہے. اور ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشالح بن ادریس بن یارو بن ملحل ایل بن قینان بن آنوش بن شیس اور بن آدم علیہ السلام. یہ 80 واسطے ہیں جس میں کسی ایک جگہ بھی جا کر دیکھنا نہیں پڑتا کہ یہاں کیا ہے یہاں کیا ہے. اور ابھی ادھر تو 1400 سال ہوئے, 1424 سال, پیچھے آدم علیہ السلام کے ہزاروں برس میں کوئی چیز نہیں چھپ سکی, تو ابھی تو 1450 سال بھی پورے نہیں ہوئے, ابھی تو سوایا میں بھی 1 سال کم پڑا ہوا ہے, تو کیسے آپ کی زندگی ہم سے اوجھل ہو سکتی ہے؟ ہم یوں کہہ رہے ہیں بھائی اتنی غلامی ضرور اختیار کرو کہ آپ غلام رسول نظر آؤ. پولیس والا نظر نہیں آتا, پولیس والا کھڑا ہوا نظر آتا کہ نہیں آتا؟ اس کو بتانا پڑتا ہے کہ میں پولیس مین ہوں, کیا آپ اس کی وردی سے پہچان لیتے ہیں پولیس والا, پھر ان کے آگے بھی نشانی ہوتے ہیں, بھائی یہ حوالدار ہے اور یہ انسپیکٹر ہے, یہ سب انسپیکٹر ہے, یہ ایس ایچ او ہے, آگے بھی نشانی ہے. تو بھائی میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اتنے غلام رسول ضرور بنو کہ چلتے ہوئے نظر آؤ کہ یہ غلام رسول ہے. لیکن ہم نے تو الٹا کام کر دیا نا, ایک تو پاکستان پولیس کی وردی میں, اور اگر پاکستان پولیس والا اپنی وردی کی بجائے ہندوستانی پولیس والے کی وردی پہن کے ڈیوٹی پہ آ جائے تو اس کے ساتھ کیا حال ہوگا؟ چلو پولیس والا تو بیچارہ بہت ہی مسکین ہوتا ہے, فقیر ہوتا ہے. جنرل پاکستان فوج کا جنرل بننے میں 27 برس لگ جاتے, کتنا علم, کتنی قابلیت, کتنی جہد, اس کے بعد جا کر وہ جنرل بنتا ہے. اس کو بلے لگے, اس کو اعزاز دیا گیا, اس کو آفس دیا گیا. اگلے دن جرنیل صاحب کو دیکھا گیا کہ وہ ہندوستانی جرنیل کی وردی پہن کر جی ایچ کیو پنڈی میں آ کے بیٹھ گئے ہیں, اروڑا سنگھ کی وردی پہن لی. تو اب اس کے ساتھ کیا حشر ہوگا؟ اس پر غداری کا, بغاوت کا کیس چلے گا, میں فرمانی کا نہیں, بغاوت اور غداری. اگر وہ یوں کہے, وہ یوں کہے بھائی دل صاف ہونا چاہیے, باہر کی خیر ہے, وہ جی مول صاحب اندر ٹھیک ہونا چاہیے تھا, باہر کی کیڑی گل ہے, سر نہیں خیر, سارا دل مومن ہے, ساڈے باہر نو نہ ویکھو. اب اگر وہ یوں کہے کہ جناب میرے کو لوگ بیت اللہ کا پردہ نہ پوا کے قسم لے لو, میرا دل چ ویکھو پکا پاکستان, میری وردی نال تو کی غرض ہے, میرا اندر ویکھو, تو اس کی یہ دلیل کوئی قبول کرے گا؟ کہ مجھے لے جاؤ, مجھ سے سر پہ قرآن اٹھوا لو, میں روزہ مبارک کے سامنے کھڑے ہو کر جالی پکڑ کے قسم اٹھاتا ہوں, بیت اللہ کا پردہ پکڑ کے قسم اٹھاتا ہوں, میرا دل پاکستانی ہے, میری وردی نہ دیکھو, کوئی یہ اس کی قسم قبول کرے؟ تو اللہ اتنا ہی گیا گزرا ہے کہ ہماری ساری زندگی حضور کے دشمنوں کے مطابق ہو, اور پھر وہ ہم اس کو کہیں ساڈا دل مومن نہیں, اللہ ساڈا باہر نہ ویکھ. اللہ کی غیرت پاکستان سے بھی تھوڑی ہے, حالانکہ پاکستان کی حکومت تو بیچاری کمزور سی حکومت ہے, غریب ہے, تو وہ اتنی غیرت ضرور رکھیں گے کہ دشمن کے روپ میں اپنے آدمی کو دیکھیں گے تو سر سے پاؤں تک وہ آگ بن جائیں گے. تو وہ اللہ جو کائنات کا مالک, اور وہ اللہ جو زمین کا بادشاہ, وہ اللہ جو بے زوال بادشاہ, وہ اللہ جو بے عیب بادشاہ, وہ اللہ جو ہر زور سے پاک بادشاہ, وہ اپنے محبوب پہ, اپنے محبوب پہ کائنات قربان کرنے والا ہو, اس کے وجود کی قسمیں کھانے والا ہو, اسے قاف قوسین کا مقام دینے والا ہو, اس کے چہرے کی قسمیں کھائے وقت وہا, اس کی زلفوں کی قسم کھائے واللیل, اس کے شہر کی قسمیں کھائے وہاذا البلد الامین, اس کے اخلاق پہ قسم کھائے نون والقلم, اس کی رسالت پہ قسم کھائے یاسین والقرآن الحکیم, اس کی صفائی پیش کرتے ہوئے قسم کھائے فلا اقسم بما تبصرون. اتنا کچھ کرنے کے بعد وہ ہمیں اس کے دشمن کے روپ میں دیکھے تو اس کو غیرت نہیں آئے گی؟ تو بھائی اتنی وردی ضرور پہنو کہ غلام محمد نظر آتا ہے. یہ جب آدمی وردی میں ہوتا ہے نا تو ڈیوٹی میں کوتاہی بھی کرے تو بھی تنخواہ مل جاتی, اور اگر وردی اتر جائے اور سارا دن ڈیوٹی دے تو پینشن بھی مشکل سے ملے گی, اور اگر وہ وردی میں ہے تو پھر ڈیوٹی میں کوتاہی بھی کرے گا تو تنخواہ ملے گی اور حکومت کی حفاظت بھی ہوگی. تو میرے بھائیو وردی میں آ جاؤ, وردی پہن لو, وردی میں آ جاؤ, اس محبوب کے طریقوں کو بناؤ جس کو اللہ, سوچو تو صحیح جس سے اللہ پیار کرتا ہوگا وہ کیسا ہوگا, جس کو اللہ اپنا محبوب بنائے. ہر ایک میری پسند میرے معیار کی ہوگی, میری پسند کا معیار میری سوچ کے مطابق. ایک بچے کی بھی ایک بچہ بیٹھا ہے, یہ جس چیز کو پسند کرے گا تو اس کے اپنے معیار پر ہوگی، ایک بڑا پڑھا لکھا سمجھدار آدمی پسند کرے گا اپنے معیار پر اپنی سوچ کے مطابق. اب یوں سوچو، اللہ کی پسند تو لامحدود چیز ہے نا، اللہ کی ہر صفت لامحدود ہے، تو اللہ نے اپنی لامحدود پسند اور لامحدود معیار کو سامنے رکھ کر جس کو اپنا حبیب بنایا ہوگا وہ کیسا ہوگا؟ اس لیے مجھے خیال آتا ہے ہم کیا حضور کی تعریف کریں. میں نے یہ پتہ نسب نامہ کیوں یاد کیا، ہر بیان میں سناتا ہوں، کبھی کبھی رہ جاتا ہوں، روز سناتا ہوں. ہمارے اب تو خیر وہ روایت ختم ہو گئی، ذمہ دار شہروں میں چلے گئے، وکیل ہو گئے، اپنے ہی سر سے پڑ گئے. ہمارے جو ہے نا بچپن میں ہمارے باپ دادا کے وہ مراسی ہوتے تھے، ان کے کچھ بقایا جات اب بھی ہیں. وہ کیا کرتے تھے، ڈیروں میں آیا کرتے تھے اور بیٹھ کر نا، میں مجھے اپنے بچپن میں تو اچھی طرح یاد ہے، 8-10 سال کی عمر میں آیا تھے، باپ دادا پردادا کو چوتھی پانچویں چھٹی ساتویں آٹھویں پشت تک وہ نام سناتے اور ساتھ کہتے دیرے سلامت، دیرے قائم میاں لبخش دے، دیرے سلامت میاں نے تلی دے. ان کے کچھ آج بھی باقی ہیں. وہ جب انہیں پتا چل جائے نا کہ میں گھر آیا ہوں تو میں بیٹھا ہوں، جو ہی وہ ڈیرا ہمارا نا اس کے گیٹ میں آئے گا نا داخل ہوتے یوں ہاتھ اٹھائیں، میاں طارق جمیل دے ڈیرے سلامت، میاں لبخ دے ڈیرے سلامت، میاں نیت علی دے ڈیرے سلامت، میاں گانے دے ڈیرے سلامت. اگلا مجھے بھی نہیں آتا، وہ پڑھتے جاتے ہیں، وہ پڑھتے جاتے ہیں، پڑھتے جاتے ہیں، جی 8-10 تک تو لے جاتے ہیں. یاد کیا انہوں نے؟ تو خامخواہ خوشی ہوتی ہے، ایویں خوشی ہوتی ہے، حالانکہ پتا سارے چرسی ہیں، صرف اپنا نشہ ٹوٹ گیا پیسے لینے آئے، مجھے ایم ہی خوشی ہوتی رہتے لے جائے، حالانکہ کبھی کسی کا ڈیرا سلامت رہا؟ کوئی بتا دو کسی کا ڈیرا سلامت رہا؟ سنا دی چھو کہ کدی کوئی آباد رہے آئی تھے، پر وہ سن کے ایسی خوشی ہوتی. تو کبھی بھی 100 روپے سے کم وہ نہیں راضی ہوتے، وہ لے کے جاتے، 8 آ جائیں، 5 آ جائیں، 4 آ جائیں، 2 آ جائیں، 1 آ جائیں، ربتا نوٹ لینا میاں جی، ربتا نوٹ لے جا بھائی، تم لے جا. تو مجھے خیال آیا کیوں نہ میں اللہ کے نبی کا میراثی بن جاؤں، شاید اسی کے تو فیل ورثے جائیں. تو ہم جو اپنے مراثیوں کو آج تک دے رہے ہیں، حالانکہ ہمارا کام تو نہیں کرتے، نوکر تو نہیں ہے، مفت کی لے جاتے ہیں صرف پیو دادے کی تعریف کر کے، ہم بھی اللہ کے نبی کے کل کو مراثیوں میں کھڑے ہو گئے تو ہمارا کام بن جاتا. عمل تو کوئی ہے نہیں جس پر کوئی دعویٰ کر سکیں، کوئی فخر کر سکیں، پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں تو گندگی کے کیڑے کی طرح جدھر کو جاتا ہے گندگی پھیلاتا ہے، یہی حال اپنا نظر آتا ہے. تو بھائیو تبلیغ کا کام کوئی نئی جماعت نہیں بن گئی، اب تو سب ریمنٹ کے پڑوس میں رہنے والے لوگ ہو، ہم تو کتنی دور، 1971 میں ریمنٹ آیا تھا اور اب تو زندگی بیت گئی یہاں. تو یہ اللہ کے رسول کی محبتوں کو سیکھنے کا کام ہے، اس کی دی ہوئی ذمہ داری ہے اس کو پوری دنیا میں پھیلانے کا کام. سب سے پہلے جو میں نے 1968 میں میاں چنو ہمارا اسٹیشن تھا جہاں سے سوار ہو کر میں لاہور آتا تھا، یہاں میں پڑھتا تھا، ہماری چھٹیاں ختم ہوئی تھیں جب میں ویسے گھر گیا تھا میاں، تو اس وقت غزالہ ایکسپریس چلتی تھی، وہ ریل کار لمبا ڈبا اس کو ہوتا تھا. تو میں وہ تھوڑی دیر تھا کہ میں بھاگا ہوا آیا، ایک دم چڑھا اس میں، تو لمبی وہ جو تھی وہ ڈبا ریل کار، جب میں نے دیکھا تو سارے داڑیوں والے بیٹھے ہوئے، تو میں ڈر کے دروازے میں کھڑا ہو گیا. میں نے زندگی میں اتنے داڑیوں والے کبھی دیکھے ہی نہیں تھے، اور میں بیگ پکڑ کے کھڑا، میں ڈر رہا کہ میں مولوی گنج کتنے پاس گیا، کہ میں کتنے آ گیا، میں کوئی یاد نہیں، یہ اتنے سارے کٹھے کیسے ہو گئے، کوئی ایک تو ہو جو میری شکل کا ہو، سارے ہی داڑیوں والے، کبھی میں نے زندگی بھر ایسے نہیں دیکھے تھے. لہذا میں ڈرا ہوا آگے نہیں گیا، کھڑا ہو گیا. چیچا وطنی تک 1 گھنٹے کا سفر، میں کھڑا رہا. آگے چل جائے ڈر لگے. آخر وہ شیشہ وطنی جب گاڑی داخل ہو رہی تھی تو ایک آدمی وہاں سے اٹھا, وہ آیا ٹوائلٹ کے لیے, پیشاب کے لیے آیا. تو میں نے اس سے بڑی ہمت سے پوچھا, اس کی ذرا چھوٹی داڑھی تھی, میں نے اس سے پوچھا, میں نے کہا بھائی صاحب کیا بات ہے, یہ اتنی داڑھیوں والے کیسے اکٹھے ہو گئے؟ بالکل میں یہ سوال, میں اتنی داڑھیوں والے کیسے اکٹھے ہو گئے؟ اس نے کہا جی رائلینڈ میں تبلیغی جماعت کا اجتماع ہو رہا ہے, یہ میں نے زندگی میں پہلی دفعہ نام سنا, رائلینڈ تبلیغی جماعت. کوئی اتنے سارے سب سب پر اس نے میرا بیگ لیا اور مجھے لے گیا, جگہ بنائی, مجھے بٹھایا. وہ رائلینڈ آ کے جب وہ سارا ڈبا خالی ہو گیا, میں نے کہا شکر اللہ, یہ بھائی میرا پہلا تعارف تھا تبلیغ کے ساتھ. تو آج اللہ تعالیٰ نے اس سرزمین کو بھاگ لگا دیے, اس زمین میں پتہ نہیں کیا پوشیدہ خیر تھی, کیا رحمت و برکت تھی جو اللہ تعالیٰ نے اس خطے کو چنا. آپ لوگوں میں پتہ نہیں کیا خیر و برکت تھی جو آپ کو ایسا نیک پڑوس دیا. چھ بر اعظم کے لوگ یہاں آئیں اور آ کر دین سیکھیں, عورتیں آ رہی, مرد آ رہے, بڑے آ رہے, چھوٹے آ رہے, علماء آ رہے. بدر کی بستی کے مفتی صاحب ایک دفعہ رائن تشریف لائے, تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ کیسے تشریف لائے؟ تو فرمانے لگے, بدر کافی بڑا شہر بن چکا ہے. فرمانے لگے ہمارے شہر کے کچھ نوجوان تھے بڑے آوارہ, وہ گئے تین دن جماعت کے ساتھ, واپس آئے تو ان کی زندگی بدلی ہوئی تھی. تو میں حیران ہوں کہ وہ تین دن میں کیا ہوا کہ اتنا بدل گئے, صرف میں یہ دیکھنے کے لیے آیا ہوں. تو یہاں چلا لگا کر ایک عرب عالم تھے, بہت بڑے شاعر بھی تھے, میرے ان کی اکٹھی تشکیل ہوئی, یہ 1979 کی آپ کو بات بتا. وہ 78 میں آیا پہلی دفعہ, اس رائمنڈ کا اجتماع پہلا باہر ہوا تھا, پہلے اندر ہوتا تھا. تحجد میں اٹھے تھے, انہوں نے دیکھا چاروں طرف رونے والے, رکوع میں, سجدے میں, تلاوت میں, دعا میں, وضو کو جا رہا, وضو کر کے آ رہا. تو وہیں وہ کھڑے ہو گئے, کھڑے کھڑے شروع ہو گئے, اللہ اکبر شاہ نور محمد فی البدیش, شعر کہنے شروع کر دی. وبدت لوائحہ بہذا المشهد واليمن خیم فی جوانبہ التی ابدن تغص بکل حبر مرشد عاف المنام ووسعت اوقاته بین الاحبۃ فی زوایا المسجد حجر المنازل والدیار واہلها وصلا بهم عن والدین ومولدی ضحى بغارف درحة تشدو بها سرب البلا بل في حياض موردي طارا يعين طورا يعين للبيان وتارة يدلي نصيحته لكل موحد يغزو العوالم في مطية فكره لتكون ميدانا لجهد محمد. یہ في البدي اس نے کہا, کیا کہا؟ کیا خوبصورت منظر ہے, نور محمد چھا چکا ہے, پھیل چکا ہے, سورج کی طرح چمک چکا ہے, اور اجتماع کا خیمہ وہ آدمیوں سے ایسا بھر چکا ہے کہ بیٹھنے کو جگہ نہیں ہے. کوئی گھر چھوڑ کے آیا, کوئی بیوی چھوڑ کے آیا, کوئی بیٹی چھوڑ کے آیا, اور کوئی خوبصورت درخت کی چھاؤں چھوڑ کے آیا, اس پر بیٹھی بلبلوں کے نغمے چھوڑ کے آیا, اور کوئی گھر کے میٹھے پانی چھوڑ کے آیا. یا کوئی خدمت میں ہے, کوئی دعا میں ہے, کوئی رونے دھونے میں ہے, کوئی بیان کر رہا, کوئی تشکیل کر رہا, اور سب کی تمنا یہ ہے کہ پوری دنیا میں اللہ کا دین زندہ ہو جائے. اب اضاف خلخال کریم فاضل تفری لواح وہا کما دن اجر دین. ایک دفعہ میں ایک عرب شاعر کو یہ اشعار سنائے, اس شعر پر وہ پھڑک گیا تھا. میں نے کہا ہا کا شعر شعر, یہ جو میں نے ابھی آپ کو شعر سنایا. پھر اس کے بعد کوئی ایک دو سال کے بعد پھر وہ آئے, وہ گزر پھر ہم کٹھے ہو گئے. میں نے کہا اس پر مزید کچھ لکھو, تو انہوں نے قلم اٹھایا ٹک ٹک ٹک ٹک ٹک, تو مجھے چار شعر لکھ کے دے دی. والحال قد بلغت به اوج العلا فوق السماء وفوقها من فرقدي والمرء يسمو بالجهود الى الثرى لا بالتراهم لا ولا بالعسجد والله ينصر من يناصر دينه ويلوح طالعه بسعد الاسعد وغدا يكون مع النبي وصحبه في ظل عيش بالنعيم السرمدي. یہ شعر اسی وقت لکھ کے دیے. انہوں نے کہا بھائی وہ اب تو بھائی تبلیغ کا کام وہ سما کے ایک ستارہ ہے, سما سوریا سے بھی آگے چلا گیا, ستاروں سے بھی آگے چلا گیا, اور یہ سونے چاندی سے نہیں گیا بلکہ لوگوں کی قربانیوں سے اوپر گیا ہے. یہ کام سونے چاندی سے نہیں چلتا, یہ اشک بہانے سے جسم کھلانے اور کھپانے سے چلتا ہے. اور جو یہ کام کرتا کرتا مر جائے گا کل کو اللہ کے نبی کے ساتھ اپنا حشر کروائے گا اور ہمیشہ کی زندگی میں چین پائے گا. ایک سال کے بعد پھر وہ آئے ہیں, کچھ مجھے بھی ذوق ہے اس تین چیزوں کا تو تبلیغ کی وجہ سے دبا رہتا ہے, تو میں نے پھر پکڑ لیا, میں نے کہا کچھ اور سناؤ لکھو. پھر اس کو قلم پکڑایا اور میں پھر لکھنا شروع کر دوں. حيث النجائب هيئت لقدومه من أجل مكرمة وأروع مشهدي في جنة تجري العيون خلالها والحور تقطر في رشاقة أبيضي تختار في حلل الحرائر سندس استغرق وأساغر من عصجدي والتاج يعلو فوق مفرق رأسها من لؤلؤ وجواهر وزمردي فكأنهن جواهر مكنونة صيغت بقالب لؤلؤ وزمردي حتى إذا اقتربت إليه تبسمت بالغنج كالطفل الوليد المسهدي فهناك غرب للطيور ورتلت لحن الخلود بكل غصن أملدي يدرس من جنة كو بجور دي أسكسان. كيا قال نور محمد جمع اٹھا ہے, لوگ جمع ہیں, پیچھے سے پھر دوبارہ ہوا تھا, گھر چھوڑ کے, بیوی چھوڑ کے, بچے چھوڑ کے, کاروبار چھوڑ کے, اولاد کو چھوڑ کر, چین کو چھوڑ کر, سکھ سکون کو چھوڑ کر آئے ہیں. کوئی رو رہا, کوئی دھو رہا, کوئی وضو میں, کوئی نماز میں, کوئی بیان میں, کوئی خدمت میں, سب کے سب کا غم کیا ہے کہ پوری دنیا میں دین زندہ ہو جائے. جو یہ کرتا کرتا مر جائے گا کل کو اللہ کے نبی کے ساتھ حشر کروائے گا اور کل کو اس کے ساتھ ہمیشہ کی زندگی میں رہے گا. کہاں ابھی اگلا حصہ, کہاں حیف النجائب حیشت لقدوم ہی, جہاں اس کے لیے سواریاں لائی جائیں گی سوار ہونے کے لیے. آپ نے کہا علی پتہ ہے جنت میں کیسے جائیں گے, کیسے کیسے جنت کی سواریاں اڑتی ہوئی آئیں گی, ان کے اوپر سوار ہوں گے, شرق و نعالہم نور یتلألأ, ان کے تسمے ان کے پاؤں پر پتہ نہیں وہ تسمے کیا ہوں گے, اللہ بہتر جانے, اللہ کا رسول جانے, وہ نور کی طرح چمکتے ہوں گے, ان کے زمرد کے پر ہوں گے, ان کی سونے کی زینے ہوں گی اور ان کی زمرد کی لگامیں ہوں گی. کل خطوۃ منہا مد البصر, جب وہ جنت والوں کو لے کے اڑیں گے تو ان کا جنتی کی جہاں نظر پڑے گی وہاں اس کے قدم کی ٹاپ پڑے گی. یوں اڑتے ان کو لے کے جنت کے دروازوں پر آئیں گے. حیث النجائب حیئت لقدومه من اجل مکرمۃ و اروع مشهد, کیا عجیب شاعر تھا, حدیثوں کو تو اس نے اشعار میں جمع کر دیا. جہاں اس کا استقبال ہوگا, جہاں اس کا من اجل مکرمۃ, جہاں اس کا استقبال ہوگا, و اروع مشهد, ایسے منظر دیکھے گا کہ ہوش حواس گم ہو جائیں گے. کیسا استقبال ہوگا, جنت کے دروازوں پر اتریں گے, آگے دروازہ بند ہوگا, دو چشمے ابھر رہے ہوں گے, ایک سے اللہ کہے گا, اللہ کہے گا نہیں ایسے الہام ہوگا, ایک چشمے سے پانی پیئیں گے, پیتے ہی سینے کا کھوٹ ختم, پیتے ہی پیٹ کا پاخانہ ختم, پیشاب ختم. اب کھائیں گے تو پاخانہ نہیں, پیئیں گے تو پیشاب نہیں, رہیں گے تو لڑائی جھگڑا, نفرت غصہ عداوت بغض نہیں, نہ دوستوں کی لڑائی, نہ میاں بیوی کی لڑائی, نہ بھائی بھائی کی لڑائی, نہ ماں بیٹے کی, نہ ماں بیٹی کی لڑائی. یہ پاک کر دے گا پانی ان کو پیشاب سے, پاخانے سے, خون سے, گندگی سے, ناپاکی سے, تھوک سے, بلغم سے, سودا سے, سفرا سے پاک. دوسرے چشمے سے وضو کریں گے تو ان کے چہرے ایسے ہو جائیں گے جیسے چمکتا ہوا سورج, جیسے چودھویں کا چاند, اس سے نور ہی نور ہے. اور اس کے بعد اب ان کے استقبال کے لیے اندر ان کو لے جانا ہے تو دروازہ بند ہے, تو اب سارے کہیں گے بھائی اندر کیسے جائیں, دروازہ ہی بند ہے. تو آدم علیہ السلام سے بات کریں گے, دادا جان ابا جان ہمیں اندر لے چلو. کہیں گے بیٹو میں نے تمہیں نکلوایا, میں کیسے اندر لے جاؤں, کسی اور سے بات کرو. پھر آئیں گے نوح علیہ السلام, ابراہیم علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام, یوشع علیہ السلام, داؤد علیہ السلام, سلیمان علیہ السلام, زکریہ علیہ السلام, یحییٰ علیہ السلام, سارے نبی انکار کر دیں گے. البتہ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے تمہیں پتا بتاتا ہوں جہاں سے کام بن جائے, تو سارے کہیں گے چلو پتا بتا دیں. کہیں گے جاؤ محبوب خدا کے پاس, آج وہیں کام بنے گا, آج اللہ کا رسول ہی کھلوا سکتا اور وہ نہیں کھلوائے. تو سارے جنتی, چاہے وہ موسیٰ علیہ السلام کی امت تھے یا عیسیٰ علیہ السلام یا ہمارے یا ہم خود ایمان والے مسلمان, یا رسول اللہ یا حبیب اللہ دروازہ کھلوائیں. تو آپ کہیں گے انا لاحا انا لاحا آہا, آپ کہیں گے میں ہی کھلواؤں گا میں ہی کھلواؤں گا. پھر آپ سب کے دیکھتے دیکھتے سجدے میں سر رکھتے ہیں اور اللہ کی تعریف شروع کریں. آپ نے فرمایا میں ایسی تعریف کروں گا کہ جو میں نے آج تک نہیں کی, اور میرا اللہ ہی اس وقت میرے اوپر الہام کرے گا. پھر سب اللہ کی آواز سنیں گے, یا حبیبی ارفع راسک, میرے محبوب سر اٹھا, سل تعطا مان ملے گا, اشفع تشفع شفاعت کر قبول ہوگی. تو ہمارے نبی کہیں گے یا اللہ دروازہ کھول, تو ہمارے رب کہیں گے تو افتتاح کر پھر کھولوں. سیتا کاٹ سیتا ہو پیتا نہیں لگا, سیتا کاٹ تیرے ذریعے سے وہ کٹے گا, کہیں میں تو تیار. تو جنت سے ایک سواری آئے گی, اگر ہمارے نبی کے سامنے ہے سے اترے گی جیسے جہاز اترتا ہے, آپ اس کے اوپر تشریف فرما ہوں گے وہ اٹھ جائے گی. تو جیسا آپ یہ دیکھ رہے ہیں اس طرح اس کی رسی نیچے گر جائے گی, جیسے یہ تار ہے تو اس طرح اس کی رسی یوں نیچے ہوگی. تو سارے یوں نظریں اٹھائیں گے کہ دیکھو بھائی اب نبی کا ڈرائیور کون بنے, اب یہ رسی کون پکڑے, اب یہ تو سب سے زیادہ حقدار تو حسن اور حسین ہیں, ان کو پکڑانی چاہیے کہ بچے ہیں بیٹے ہیں یا پھر علی ہیں, اور مقام کے لحاظ سے پھر ابو بکر ہیں. لیکن ادھر تو اور ہی قصہ ہو گیا, عرب بھی پیچھے رہ گئے, آل بھی پیچھے رہ گی, اہل بیت بھی پیچھے رہ گئے. اللہ کا اعلان ہوگا بلال حبشی کو پکڑو, بلال حبشی رسی پکڑ لو بھائی موزیں کر کے. کیوں اے ہے ان کے ٹانگ میں رسی ڈال کے ان کو گھسیٹا جاتا تھا مکے کی گلیوں میں, وہ کیا کہتے ہیں آہت آہت اے ہے آہت آہت کر لو جو کرنا ہے کرو آہت آہت, یہاں سے آہت کے سوا کچھ نہ نکلے گا. تو ٹانگ میں رسی ڈال کے گھسیٹا گیا, آج محبوب خدا کی سواری کی رسی پکڑا دی گئی. پہلے بلال تو ساتھ جا, اور بلال کی موجیں ہو گئی. یوں یہ امت اس طرح من اجل مکرمت و اروائے مشہدی, یہ اکرام ہو رہا ہے. پھر آپ جائیں گے ایسے دستک دیں تو اندر سے جنت کا فرشتہ پوچھے گا کون ہے, تو آپ کہیں گے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ کہیں گے یا رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ اللہ, ہم تو آپ کے انتظار میں تھے, آپ کے رب کا فرمان تھا جب میرا حبیب آئے پھر دروازہ کھولنا ہے, اور آپ کے رب کا فرمان تھا تو نے خود اٹھ کے کھولنا ہے, حالانکہ میں نے آج تک کبھی کسی کے لیے نہیں کھولا. یہ جنت کا فرشتہ رضوان تو اسے دروازہ کھولے گا. آپ نے فرمایا میں داخل ہوں گا, میرے ساتھ میری امت کے غریب لوگ پہلے داخل ہوں گے, غریب مسکین جن کو آج کوئی پوچھتا نہیں, اگر وہ اللہ سے ڈرتے ہیں اور دین پر ہیں. چونکہ ایک حدیث میں آتا ہے غریب آدمی اگر دین سے دور ہو تو اللہ کو اس پہ غصہ زیادہ ہوتا, اور قیامت کے دن اللہ اس سے فرمائیں گے پیسے والے کو تو پیسے کے تکبر نے مجھ سے دور کیا, تمہیں کس چیز نے مجھ سے دور رکھا, تم کیوں نہ سجدوں کے لیے تیار ہوا, تو اگر وہ اللہ سے ڈرنے والا ہے تو آج بازی لے گیا. اللہ کے نبی کے دائیں بائیں میری امت کے غریب لوگ میرے ساتھ جا رہے ہیں. ایمان والی جو عورتیں ہیں نیک پاک دامن, ان کو اللہ مردوں سے پہلے جنت میں داخل کر دے گا تاکہ اپنے گھر والوں کا استقبال کریں جب وہ دروازوں پر آئیں. تو ان کے آنے سے پہلے پہلے وہ جنت کے لباس سے آراستہ پیراستہ مزین ہو کر ایسے کھڑی ہوں گی کہ جنت کی حوروں میں وہ ایسے نمایاں ہوں گی جیسے چاند ستاروں پہ نمایاں ہو جاتا ہے. جیسے چاند کے سامنے ستارے مدم پڑ جاتے ہیں, ایمان والی عورت کے حسن کے سامنے جنت کی عورتوں کا حسن ماند پڑ جائے گا. ایک دفعہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا, یا رسول اللہ دنیا کی عورت افضل ہے کہ جنت کی عورت؟ تو آپ نے فرمایا, ام سلمہ دنیا کی عورت افضل ہے. تو انہوں نے پوچھا وہ کیوں, وہ کیسے؟ تو آپ نے فرمایا, بصلاتہن وصیامہن وعبادتہن للہ عز وجل, ان کے نماز کی وجہ سے, روزے کی وجہ سے, اللہ کی فرما برداری کی وجہ سے, البس اللہ وجوہہن النور, انہوں نے دنیا میں پردہ کیا, چہرے کو چھپایا, آج اللہ ان کے چہرے پہ اپنے نور میں سے تجلی ڈال دے گا. چار دن پردے کی پابندی کی, آج کیا حسن ملا کہ اللہ کے نور کی تجلی چہرے پہ پڑی. تو کیا چہرہ ہوگا اگر اللہ نے موت کو موت نہ دی ہوتی؟ تو ایک نظر دیکھ کر اپنی بیویوں کو ایک نظر دیکھ کر لوگ جنت میں مر جاتے. موت مر گئی, آنکھوں میں طاقت آ گئی, واجسادہن الحریر, اور اللہ ان کو جنت کے ریشمی جوڑے پہنے, امشاتہن الذہب, سونے کی کنگھیاں, مجامرہن القلوب, ان کے آگے انگیچھیوں میں خوشبوؤں کی دھونی ہوگی, عود کی دھونی دی جا رہی ہوگی. تو وہ پہلے چلی جائیں گی ایمان والے بعد میں داخل ہوں. کہاں؟ فی جنت تجر العیون خلالها والحور تقطر فی رشاقة اطیادی, اندر جا رہے ہیں اللہ کے محبوب کے ساتھ ساتھ غریب لوگ جا رہے ہیں, پھر پیچھے اپنے اپنے مرتبے کے مطابق جا رہے ہیں, آگے فرشتے کہہ رہے ہیں سلام علیکم سلام علیکم, یہ سارے جیسے یہ سلام ہی نہیں دیتے, سلام دیتے ہیں. تو اب فرشتہ آ رہے ہیں سلام علیکم, جناب یہ سلام ہے محبت کا, الفت کا, مجبوری کا نہیں. چھوٹا افسر بڑے افسر کو سلام کرتا ہے مجبوری کی وجہ سے کرتا ہے, محبت کی وجہ سے نہیں. جناب سلام علیکم, صرف تم مبارک و پاک ہو گئے, پیشاب پخانا تھوک بلغم موت بڑھاپا پاک, فدخلوها, آ جائیں خالدین ہمیشہ کے لیے. پہنچے اندر, آگے جنت کی حوروں نے استقبال کیا, والحور تخطر فی رشاقتہ اطیادی, لمبے لمبے پھیلے ہوئے ظل ممدود, پانی بہتے ہوئے ماء مسکوب, چشمے چلتے ہوئے عینان تجریان, چشمے بکھرتے ابھرتے ہوئے اور اوپر جاتے ہوئے عینان نبتا خطان, پرندے اڑتے ہوئے سکڑتے ہوئے سمٹتے ہوئے پھیلتے ہوئے پروں کو پھیلاتے ہوئے سکیڑتے ہوئے, اور قطار اندر قطار پرندوں کی دائیں بائیں خدام کی قطاریں, نیچے بہتی ہوئی نہریں, پانی دودھ شہد شراب کی نہریں, معین سلسبیل رحیق چشمے, یوں انگلی ایسے انگلی یوں ڈالے اور اس طرح اب صرف تری رہے گی نا, یہ آپ نے دیکھا انگلی کو اوپر تری رہے گی, آسمان پہ بیٹھ جائے اور انگلی کو ایسے نیچے کر دے, تو یہ ایک قطرے کی تراوٹ سے سارے جہان میں خوشبو پھیل جائے. پھر پینے کا نظام اور ہوگا, جنہوں نے دنیا ایک مرتبہ ایسا ہوگا خود ڈالیں گے اور پیئیں گے, دوسرا مرتبہ ایسا ہوگا کہ غلام حور فرشتے بیویاں ڈال ڈال کے پیش کریں گے اور وہ پلائیں گے, ایسے ڈال ڈال کے پلائیں گے اور پیش کریں گے. تیسرا مرتبہ ہوگا جو سب سے اونچا ہے, وہاں کا عالمی نرالا ہوگا, نشہ دو بالا ہوگا, کہ سقاہم ربہم شرابا طہورا, وہاں اللہ خود پیش کر کے پلا رہا ہوگا. وہاں کا ساقی اللہ ہوگا، وہ ہاتھ کیسا ہوگا، واہ واہ، یہاں اللہ خود پلا رہا اپنے. تو میرے بھائیو، اللہ کے رسول کی غلامی میں اس جہان سے لے کر اس جہان کے سارے مسائل کا حل موجود ہے. تبلیغ اس کو سیکھنے کی محنت ہے اور اس کو دنیا میں پھیلانے کی محنت ہے. یہ مجمع جو اجتماع پر آتا ہے، یہ آپ کا مہمان بن کے آتا ہے. یہ تو آپ لوگوں کے ذمہ سارے مجمع کو سنبھالنا اور ان کو اللہ کے دین کا سکھانا، جیسے مدینے والے کیا کرتے تھے، آنے والوں کو دین بھی سکھاتے تھے، آنے والوں کو کھانے بھی کھلاتے تھے، آنے والوں کی خدمت بھی کرتے تھے، آنے والوں کو اللہ کا دین بھی سمجھاتے تھے. تو اجتماع پہ آنے والا مجمع اصل تو رائمنڈ کے لوگوں کا مہمان تھا، ہم تو خود باہر سے آتے ہیں. تو یہاں جو آئے اللہ کا دین لے کر جائے، یہاں سے محبتیں اخلاق لے کر جائے، صرف کلمہ نماز کی بات نہیں، پورا دین زندہ ہو، گھر کی معاشرت بھی زندہ ہو، ماں باپ کی خدمت زندہ ہو. کوئی اولاد ماں باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات نہ کرے، ماؤں کے قدموں تلے جنت تلاش کرے، باپ کی دعائیں لے کر دنیا اور آخرت کے درجات کو طے کرے. ماں باپ کی نافرمانی وہ عذاب ہے کہ جو قیامت کو کھینچ کے قریب لا رہا ہے. جبریل نے پوچھا ایک دفعہ ہمارے نبی سے، یا رسول اللہ، قیامت کے آنے کی کوئی نشانی تو بتائیں. تو آپ نے ارشاد فرمایا تھا، جب تم دیکھو کہ اولاد اپنی ماؤں کے ساتھ نوکروں جیسا سلوک کر رہی ہے تو سمجھنا قیامت آنے والی. تو بھائی، ہم یہ محنت کر رہے ہیں کہ ہر اولاد اپنے ماؤں کو ایسا خوش کر دے تو ان کے لیے جنت کا راستہ بن جائیں، کیونکہ ماں باپ کا حق اتنا ہے. ایک شخص نے اپنی ماں کو کندھے پہ بٹھا کے طواف کروایا. وہ طواف کروانا اچھا خاصا کام ہے، تھک گیا تو بیٹھے تھے حضرت عبداللہ بن عمر، ان سے کہنے لگا، حضرت میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا، میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا. تو حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا، تیری ماں نے تجھے پالتے ہوئے ایک سانس کبھی جو لیا تھا لمبا تھک کر، ابھی تو نے ایک سانس کا حق بھی ادا نہیں کیا، ایک سانس. تو ماں باپ کا حق کون ادا کرے گا؟ اولاد ماں باپ کی فرما بردار بن جائیں، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائیں. ہمارے نبی نے فرمایا، جو صبح جا کر ماں باپ کا دیدار کر لے، زیارت، صرف زیارت کر لے، چاہے خدمت کرے یا نہ کرے، صرف ایسے جا کے دیکھ لے محبت سے، تو صبح سے لے کر شام تک جنت کے دروازے اس کے لیے کھل جاتے. صرف دیکھنے پر جب یہ اجر ہے تو خدمت پر کیا ہوگا؟ تو کوئی اولاد اپنی ماں باپ کی آنکھوں میں آنکھیں نہ ڈالے، سر جھکا دیں. اللہ تعالیٰ اور اللہ کے نبی کے بعد اگر کوئی محسن ہوتا تو ماں باپ ہوتی. ہاں، بشرطے کہ اللہ کی نافرمانی کا حکم نہ دیں. اگر وہ نافرمانی کا حکم دیں پھر ان کی اطاعت بھی ضروری نہیں، لیکن اس کے باوجود بھی بے ادبی پھر بھی حرام. ایک بڑے عالم تھے، سکھ تھے، سکھ سے مسلمان ہوئے پھر بڑے عالم بنے. تو ان کی ماں تو مسلمان نہ ہوئے تو وہ ان کو مارتی، ویسے سر جھکا کے مار کھاتے رہتے، کھاتے رہتے، کھاتے رہتے. پھر جو کبھی اس کے ہاتھ سے جوتا چھوٹ جاتا نا، مارتے مارتے مارتے جوتا چھوٹ جاتا، تو اٹھتے جوتا اٹھا کے لاتے، پھر اپنی ماں کو دیتے، لو ماں اور مار، پر میں کلمہ نہیں چھڑنا. تو ماں باپ کافر ہیں لیکن پھر ان کے سامنے کف نہیں ہے. اگر وہ نافرمانی کا حکم دیں گے تو پھر ان کی بات نہیں مانیں گے، لیکن بدتمیزی پھر بھی نہیں کرنی. اس اون جو کہتا ہوں اتنا بھی لفظ منہ پہ نہ آئے. باپ کی خوشنودی میں جنت چھپی ہوئی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا، باپ جنت کا دروازہ ہے، چاہے توڑ دو چاہے کھول دو. تو بھائیو، اس کو کوئی بندگی نہیں سمجھتا. صرف نماز پڑھنے کا، نماز، ذکر، روزہ، تلاوت. ایک آدمی بیمار ہوا، اس کے چار بیٹے تھے. تو سب سے چھوٹے بیٹے نے کہا، بھائی اپنے حصے کی جائیداد مجھے دے دو اور تم اپنے باپ کی خدمت کرو، میں خدمت نہیں کروں گا، اور اپنی جائیداد میرے نام کر دو. وہ کہنے لگے، تیرا دماغ خراب ہے، ہم اپنی جائیداد تجھے دے دیں اور خدمت ہم باپ کی کریں۔ کہنے لگا اچھا پھر ایک اور کام کرو، میری جائیداد خود لے لو اور باپ کی خدمت میں شریک نہ ہونا، میں اکیلا خدمت کروں۔ انہوں نے کہا ہمیں بالکل منظور ہے، بالکل منظور ہے۔ اس نے ساری جائیداد لکھ کر اپنے بھائیوں کے نام کر دی، کہا بس اب تم نے میرے باپ کو ہاتھ نہیں لگانا، میں جانوں میرا باپ۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے ٹھیک ہے، تو ہی کر۔ تو باپ کی خدمت کرتا گیا کرتا گیا، جو تھا وہ بھی لگا دیا، باپ بھی مر گیا اور خود بھی فقیر ہو گیا۔ اب آئے فاقے، تو اس نے خواب دیکھا، ایک آدمی کہہ رہا فلاں درخت کے نیچے 100 دینار ہیں نکال لو۔ یہ کہتا ہے برکت والے ہیں، وہ کہتا ہے نہیں، کہ مجھے نہیں چاہیے۔ دوسرے دن خواب دیکھا فلاں درخت کے نیچے 10 دینار ہیں نکال لو۔ یہ پوچھتا ہے برکت والے ہیں، کہتا ہے نہیں، کہ مجھے نہیں چاہیے۔ تیسرے دن خواب دیکھا فلاں درخت کے نیچے 1 دینار ہے، برکت والے کا، ہاں۔ صبح گیا مٹی کھودی، دینار نکلا، واپس آ رہا، چلو کوئی کھانا ہی خرید لوں، تو بازار میں گیا مچھلی خرید کے لایا۔ مچھلی لے کر آیا، جب اس نے کاٹا تو اس کے پھیپھڑوں میں سے 2 موتی نکلے انڈے کے برابر۔ وہ 1 موتی لے کر بازار میں گیا تو جوہریوں نے کہا بادشاہ کے پاس لے جاؤ، ہمارے پاس قیمت کوئی نہیں۔ بادشاہ کے پاس گیا تو اس نے جوہری بلائے، وہ بادشاہ بھی اس زمانے کے غاصب تو تھے نہیں، عادل تھے۔ کبھی اس موتی کی کیا قیمت ہوگی؟ ان کا یہ 18 خچر سونے کے بھرے ہوئے۔ انہوں نے کہا بھائی اس کو دے دو، موتی رکھ لو۔ بولے کہ باپ کی خدمت کا پہلا سلا اب واپس آ رہا ہے۔ کچھ دن گزرے تو جوہریوں نے کہا بادشاہ سلامت، یہ جو موتی ہے نا، یہ جوڑا ہوتا ہے، ایک نہیں ہوتا، یہ جوڑا ہوتا ہے۔ اچھا اس کو بلاؤ۔ اسے بلایا، کبھی تیرے پاس دوسرا بھی ہے؟ کہا جی ہے۔ کبھی وہ بھی دے دو؟ کہا جی اس کی قیمت میں اب خود لوں گا۔ کہا بتاؤ بھائی کیا لوگے؟ کہا جی میں 60 خچر سونے کے بھرے ہوئے لوں گا۔ انہوں نے کہا بھائی تول دو خچر، 60 خچر سونے کے بھر کے دے دو۔ موتی گیا 60, 10, 70, 78 خچر سونے کے گھر میں، باپ کی خدمت کا سلا۔ ایک جرم ایسا ہے جس کی سزا مرنے سے پہلے بھگتنا ہوگی، وہ ہے ماں باپ کی نافرمانی۔ یہ جرم آخرت میں بھی پکڑوائے گا، دنیا میں بھی پکڑوائے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ماں باپ کی نافرمانی کا جرم ایسا ہے جس کی سزا بھگت کے لوگ مرتے ہیں، یہاں بھی وہاں۔ اور ماں باپ کے اطاعت ایک ایسا عمل ہے جس کا صلہ دنیا میں بھی پاتے ہیں اور موت کے بعد۔ تو بھائی جو پوری زندگی زندہ ہو جائے، اللہ اس کے رسول کے طریقے، گھروں میں بھی زندہ ہوں، بازار میں بھی زندہ ہوں، دفتر میں بھی زندہ ہوں، جہاز میں بھی زندہ ہوں، ساری دنیا میں اس کو لے کے پھرا جائے، اس کے لیے تبلیغ کا کام ہے۔ اس کے لیے بھائی آپ سے وقت مانگتے ہیں، یہ اجتماع آپ کا، ہم سب کا ہے، ہر آنے والا یہاں ہدایت لے کر جائے۔ ہم کون سا اپنی طاقت کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ دیکھو تبلیغی جماعت والے کتنے بڑھ گئے، ہمارا تو ایسا تو کوئی قصہ نہیں ہے نا۔ ہم تو یہ کہہ رہے ہیں بھائی ہم سب مل کر اللہ اور اس کے رسول کو راضی کر، ہمارا تو کوئی سیاست میں آنے کا خیال نہیں ہے۔ ہماری جماعت گئی ایک شہر میں لالیاں، وہاں ایک آدمی، میں گشت میں گیا تو میں نے ایک آدمی وہاں کا چودھری تھا، اس کو میں نے کہا السلام علیکم، تو اس نے ہاتھ پیچھے کر لیے، تھوڑے نال ساڑا سلام جائز کوئی نہیں۔ میں کہا خیر ہے کیوں جائز کوئی نہیں؟ اگر تھی کہ نبی دے منع والے ہی کوئی نہیں؟ میں کہ سانو فتو سنگھ گھروں کٹیا، نبی نو منے ہیں تو گھر چھڑے ہیں، خدا دے من کو ہوش تک کر، یہ نبی کا طریقہ ہے کسی نو سلام ہی نہ لو، یہ نبی کا طریقہ۔ سب میں نے اس کو آگے بڑھ کے سے پکڑ کے اپنے گلے سے لگایا، تو کہنے لگا گل ہے سانو سارے پتے ہیں تھوڑے، تھی جتنے جان دے اتنے نام لکھ دیو، کاپیاں تے چڑھیں دیو، پھر رجسٹر تے چڑھیں دیو، پھر رائمنڈ جا دین دیو، تے ہیک دیں تسی حکومت تے بھی قبضہ کر لینا، تسی آ کھڑا ہے ویکھ لو ساڈے ووٹ ہن سہجے ہو گئے، ہن بس حکومت ساڈی ہونی۔ میں کہ کرما لیا کدی آتے ویکھے تا جی نے جنوں مولویاں پٹی پڑھائی تو انجے پڑھ لئی، کوئی آپ ہی آ کے ویکھ لا بھی کم کی ہوندا پیا۔ ایک گاؤں میں ہم گشت کر رہے تھے، تو میں گشت نہیں کرتی جماعت، تو میں بات کر رہا تھا، ایک بڑے میاں بیٹھے ہوئے تھے. میں کہا بابا جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں کہا بابا جی گل تو سنے جانے. کہا نا میاں مینو نہ سنا. میں کہا کیوں بابا جی خیر تھا؟ کہ ساڈا تاڈا مذہب نہیں رلتا. میں کہا جی کیوں نہیں رلتا؟ اگر تھی پیران کو نہیں منگ تو پیران کے منع والے. میں کہا بے مرشدے تو اص بھی کوئی نہیں ہے. تو میری گل تو سن. کہنا پوترا میں کوئی نہیں سن. میں نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑنا کہا کہ اللہ کا نام میری گل تو سن. اس نے میرے آگے ہاتھ جوڑے. اگر کہنا اللہ کا نام میں نے نہ تو سن. پھر میں نے اس کی داڑھی پکڑ. داڑھی کو تین ویسے سے میں کہا میں تیری داڑھی نہ پہ میری گل تو سن. اس نے میری داڑھی پہ نہ ارے پوترا میں نے نہ سننا. اچھا جی. میں پھر اس کے پاؤں میں گر گیا. پاؤں پکڑ. میں کہا میں تیرے پیر میں اللہ کا نام ایک بار سن تو صحیح. میں نے اس نے مجھے چھوٹا مارا تھا. اس کا میں سننی کوئی نہیں. کھڑا ہو گیا. میں بھی کھڑا ہو گیا. تو ایک اور آدمی یہ تماشا دیکھ رہا تھا بستی کا. تو اس نے اس کو بڑی گالی نکالی. میں پنجابی نہیں پڑھتی گل. اس نے کہا سنتا صحیح تین کوئی ویر سونا من لگتا سنتا تھا. اس نے کہا ہاں دس کی آنا. میں کہا ہوں تو میں کچھ نہیں آنا. چلیے مسجد اللہ کی گل اتھی گل سننی ہوں. انہیں تو چل میں تیرے نال نہیں آوا. میں کہ کیوں؟ کہ میں اپنا ثواب تین کوئی نہیں دینا. میں کہا تو نہ دے پر چھڑنا میں کوئی نہیں. تین لے کے جا. بابا جی کو لے آیا. عشاء کی نماز پڑھی. بیان میرے ذمے تھا. میں نے بیان کیا. بیان جب ختم ہوا ہم نے کہا بھی کون تیار؟ تو سب سے پہلے بابا جی کھڑے ہوئے. لکھو میرے چار مہینے. پھر جب بیان ختم ہوا تو آ کے وہ میرے گلے لگا. معافی مانگی. سامنے جب میں مولوی دست نصیب نہیں پی تھی جانے سامنے کڑا پتا. تو بھائی یہ تو رحمتوں والے نبی کا کام ہے. دو جہان کے سردار کا کام ہے. گھر گھر در در پھر کر کلمے کی صدا لگانا. لوگوں کو آخرت کی زندگی سے خبردار کرنا. وہ بھی کوئی عزت ہے جو چھن جائے. وہ کوئی زندگی ہے جو موت کا شکار ہو جائے. وہ کوئی گھر ہے جہاں سے جنازے اٹھ جائیں. وہ کوئی خوشیاں ہیں جو اپنے ساتھ آنسو ہونا. دیکھو نا حیرت کی بات ہے کہ یہ ایسا جہان ہے کہ آدمی زیادہ خوش ہو تو بھی رونے لگ جاتا ہے. جس جہان کی خوشی بھی رو کر ہو تو وہ جہان میں خوشی ہے کہاں؟ دیکھا نہیں آدمی زیادہ خوش ہو تو رونے لگ جاتا ہے. تو بھائیو یہ فنا دی چوک ہے. دھوکے کا گھر. مچھر کا پر اور مکڑی کا جالا. آگے کی تیاری کرو. اسے گزرگاہ بناؤ. کرو گے سکھی رہو گے اس جہان میں بھی اس جہان میں بھی. اب بولو بھائی کون بھائی تیار؟ ہاں ہاں ٹھیک لائے ہیں. گزارش یہ ہے بھائی اس وقت ہماری مسجدیں بے آباد ہیں. بازار ہمارے آباد ہیں. ایک دور تھا مغرب کے بعد رائنڈ کی طرف کوئی نہ بس آتی تھی نہ کوئی سواری آتی تھی. یہ 1970 جب ہم رائنڈ میں آنا شروع ہوئے بالکل اجاڑ سنسان. اب یہ حال ہے ساری رات سواریاں چلتی ہیں ساری رات بازار کھلے ہیں لیکن مسجدیں بے آباد ہیں ویران ہیں. اذان پر چند لوگ آتے ہیں پھر مسجد اگلی نماز تک بالکل خالی پڑی ہوتی. پھر اگلی نماز پہ دو چار آدمی آتے ہیں پھر اگلی نماز پر مسجد خالی ہوتی. بھائیو آپ جس گاؤں سے تشریف لائے ہیں ایک تو اپنی ذات سے یہ نیت کریں کہ کوئی نماز نہ چھوٹنے پائے. ٹھیک ہے نا بھائی؟ دوسرا یہ نیت فرمائیں کہ ساری بستی کو نمازی ہو. فصلی علی محمد کما انت اہلہ. وفعل بنا ما انت اہلہ. انک اہل التقوی و اہل المغفرہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہم انا نسألک من خیر ما تعلم ونعوذ بک من شر ما تعلم ونستغفرک من کل ما تعلم انک انت الاعز الاکرم. انک انت الاعز الاکرم. یا ربنا یا مالکنا یا خالقنا یا غایت رحمتنا یا سند من لا سند له یا عماد من لا عماد له لا ملجأ ولا منجأ منك الا الیک یا اللہ یا مالک یا خالق تو نے سمجھایا پر ہم نہ سمجھے، تو نے بلایا ہم نے مڑ کے نہ دیکھا، تو نے روکا اور ہم تیری ساری رکاوٹیں توڑتے چلے گئے، اپنے سر پر گناہوں کا بوجھ لے کر آج تیرے دربار میں حاضر ہوئے ہیں، ہم سب کو معاف فرما دے میرے مالک۔ رمضان کی راتیں ہیں، رمضان کا تو یا اللہ ہر لمحہ تیرے ہاں قیمتی ہوتا ہے، رات اور قیمتی بن جاتی ہے، اب آدھی گزرنے کو ہے، یا اللہ تیری خصوصی رحمت کے در کھلے ہوئے ہیں، ان دروازوں سے ہم پہ رحمت کو نازل فرما، ان دروازوں سے ہم پہ مدد اور نصرت کو نازل فرما، یہ جتنا مجمع آیا ہوا ہے اس کارے کو قبول فرما لے، ان کے دل میں چھپے ہوئے ضرورتیں خواہشیں خواہشات یا اللہ وہ ساری یا اللہ اپنے غیبی خزانوں سے بعافیت پوری فرما دے۔ اے مولا آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے سے ہم سب کی حفاظت فرما، اس دل کی دنیا کو اجڑے ہوئے مدت ہوئی ہے یا اللہ، یہ زبان تیرے ذکر کی لذت سے نادان ہے نا واقف ہے، یہ دل تیری محبت سے نا آشنا ہے، یہ آنکھیں تیری محبت میں رونا بھول چکی ہیں، مولا ہم بڑے فقیر ہیں یا اللہ، یا اللہ ہمارے اس فقر کو دور کر دے، ہمارے اس فقر کو دور کر دے یا اللہ، ہمارے دل کو اپنی اور اپنے محبوب کی محبت سے روشن کر دے، ہماری زبانوں پہ اپنی یاد کی مٹھاس کو یا اللہ طاری کر دے، ہماری آنکھوں کے چشمے اپنی محبت میں بہنے والے بنا دے یا اللہ، ہمارے پاس کچھ نہیں یا اللہ، غفلت کی راتیں ہیں، نافرمانی کے دن ہیں، جوانی بھی غفلت میں، بڑھاپے بھی غفلت میں، اے مولا کریم محشر کے میدان میں ہم خالی ہاتھ کھائیں گے، کچھ ہاتھ میں نہ ہوگا، ستاری کا معاملہ فرما، ستاری کا معاملہ فرما، پہلے لوگ تو بہت کچھ لائیں گے، راتوں کی تہجدیں، راتوں کے رونے دھونے، دن کے مجاہدے، دن کی ریاضتیں، یا اللہ ہم تو غریب کی چھولی کی طرح بالکل تہی دامن ہو کر پہنچیں گے، کچھ بھی نہیں ہوگا تجھے دکھانے کے لیے، اپنی بے بسی پہ روتے بھی ہیں پر کچھ کر بھی نہیں سکتے، کبھی جسم ساتھ نہیں دیتا، کبھی ہمت ساتھ نہیں دیتی، کبھی جوش ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، کبھی ایمان کی انگیٹھیاں سرد پڑ جاتی ہیں، مولا سمجھ میں نہیں آتا تجھے راضی کیسے کریں، تجھے منائیں کیسے، تیرا قرب کیسے حاصل کریں، تمنا تو دل کی سب سے بڑی یہی ہے یا اللہ کہ تیری رضا کا عالی مقام پائیں، اور اپنی ہمتوں کو پست دیکھتے ہیں، اوپر سے ماحول کی گندگی ہے میرے آقا جس نے ہمیں کچھ دیکھنے سے بھی محروم کر دیا ہے، دھند چھائی ہوئی ہے یا اللہ، تو سردیوں میں دھند بھیجتا ہے، نئی گاڑی والوں کو بھی نظر نہیں آتا، پرانی گاڑی والوں کو بھی نظر نہیں آتا، نافرمانی کی دھند ہے میرے آقا کچھ دکھائی نہیں دیتا، شرک کی دھند ہے، زنا کی دھند ہے، گانے بجانے کی دھند چھائی ہوئی ہے، سود کی، حرام کی، ماں باپ کی نافرمانیوں کی، جوئے کی، قتل و غارت کی، ظلم و ستم کی دھند چھائی ہوئی ہے میرے مولا، پھسلن ہے، کیچڑ ہے، آگے جانا چاہتے ہیں لڑک کے پیچھے جا گرتے ہیں، تیری طرف قدم بڑھاتے ہیں 10 قدم پیچھے جا گرتے ہیں، اے آقا اے مولا ایمان بھی کمزور ہے، ماحول بھی گندا ہے، ساتھی بھی نہیں ملتے جو لے کے چلیں تیرے دربار کی طرف، اے مالک الملک اس سارے ماحول کو بدل دے، اس گندی فضاؤں کو بدل دے، ایمانی فضائیں قائم کر دے، پاک فضا قائم کر دے یا اللہ، یہ نافرمانی کی یا اللہ محفلوں کو ختم فرما دے میرے مالک، ہمارے جوان، ہمارے مرد، ہماری عورتیں، ہمارے بوڑھے، ہمارے بچے، پڑھے لکھے ان پڑھ سب کو وہ پاکیزہ زندگی عطا فرما دے، جو ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں نظر نہیں آئی، دیکھی نہیں ہے۔ میرے مولا بڑی تمنا ہے کہ آنکھوں کے بند ہونے سے پہلے وہ زندگی دیکھ لیں۔ بڑی تمنا ہوتی ہے مالی کی میرے مولا کہ اپنے باغ کو پھلدار ہوتا اپنی آنکھوں سے دیکھ کر مرے۔ اے میرے مولا ہماری یہ تمنا ہے، ابھی تک ہم نے تیرے محبوب کے باغ کی بہار دیکھی نہیں، اس کے چمن میں پھول کھلے ہوئے دیکھے نہیں، اس کے چمن میں پھل نہیں دیکھے، اغیار نے سب کچھ اجاڑا ہے۔ اے میرے مولا ہمارے اندر کی فریادیں ہیں کہ ایک دفعہ ہم تیرے محبوب کے دین کے باغ کو یا اللہ مہکتا دیکھیں، پھول کلیوں کا کھلنا چمکنا دیکھیں، درختوں کا سایہ دار پھلدار ہونا دیکھیں۔ ارے آقا تیرے بندے تیری مخلوق تجھ سے دور ہو کر بڑی دکھی ہے یا اللہ، بچہ ماں سے بھٹک کے اتنا نہیں روتا اتنا نہیں تڑپتا جتنا تجھ سے بھٹکا ہوا انسان تڑپتا اور بھٹکتا ہے اور بے قرار ہوتا ہے۔ اے مولا ہمارے مرد بھی ہماری عورتیں بھی آج تیری یاد سے ان کے دل خالی ہیں، بے قراریاں ہیں، مولا ہمیں اپنا تعلق دے دے یا اللہ، دے دے یا اللہ۔ ایک سجدہ تو کبھی ایسا ہمیں نصیب ہوتا جس میں ہم صرف تیری یاد میں زمین پہ سر رکھ کے روتے۔ اے میرے مولا ہماری بے بسی تو دیکھ، گھر سے نکل کے آتے ہیں، وضو کرتے ہیں، سب چھوڑ کے اللہ اکبر کہتے ہیں، پھر بھی دل تجھے یاد نہیں کرتا، تیرا کلام پڑھتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، پھر سجدے میں سر رکھتے ہیں، اللہ پھر بھی دل تجھے یاد نہیں کرتا۔ اے مولا ہماری یہ ہمارے اس فقر کو دور کر دے یا اللہ، ہمیں بھی وہ سجدے دے دے جو تیری محبت میں ہوں، جو تیری یاد میں ہوں، وہ بے قراریاں دے دے جو تیرے عشق میں ہوں، وہ تڑپنا دے دے یا اللہ جو تیری محبت میں ہو۔ اے زمین و آسمان کے مولا آج کی گندی فضاؤں کو تیرے سوا کوئی نہیں دھو سکتا۔ آج کے مسلمان بھی کہتے ہیں یا اللہ کہ ابھی یہ دین نہیں آ سکتا، یہ پہلی صدی کا تھا، تو لا کے دکھا دے یا اللہ، اس رمضان کو بدر والا رمضان بنا دے، فتح مکہ والا رمضان بنا دے، اپنی غیبی تائید کے در کھول دے یا اللہ، اس آئے ہوئے مجمع کو قبول فرما لے، ہمارے ساتھیوں کو قبول فرما لے، ہمارے میزبانوں کو قبول فرما لے، ان کی محنت کوشش کو قبول فرما لے۔ اللہ ہم سب سے راضی ہو جا، ہماری نفرتیں ختم فرما دے، ہماری محبتیں پروان چڑھا دے یا اللہ۔ یہ جتنے بھی اٹھے ہوئے ہاتھ ہیں ان میں سے کوئی ایک کو بھی محروم نہ فرما یا اللہ، یہاں سے اٹھنے سے پہلے ہم سب کی بخشش فرما، ہم سب کے لیے رضا کا اعلان فرما۔ اے مالک الملک پوری دنیا میں اپنے دین کو زندہ فرما، عرب و عجم میں اپنے کلمے کو زندہ فرما، پوری دنیا کے باطل کو بھی ایمان کی دولت دے دے یا اللہ، ان کو بھی مسلمان بنا دے، جن کے مقدر میں نہیں ان کے وجود سے دھرتی پاک کر دے، پاک کر دے، پاک کر دے۔ تیرے آنگن کو انسانوں نے گندا کر دیا مولا، ہم بھی صبح اٹھتے ہی اپنے گھر میں جھاڑو دیتے ہیں یا اللہ، کمرے صاف کرواتے ہیں، صحن صاف کرواتے ہیں، پانی سے بھی جھاڑو سے بھی۔ اے مالک الملک تیرا آنگن، تیری دھرتی تیرے بندوں نے گناہوں سے پکنا پاک کر دی ہے مولا، تو اپنا جھاڑو پھیر یا اللہ، زنا کی فضا کو ختم فرما، سود کی فضا کو ختم فرما، جھوٹ کی فضا کو ختم فرما، سود اور جوئے اور ماں باپ کی نافرمانیاں کیا کیا یہاں نہیں ہو رہا یا اللہ، آگے جھاڑو دے دے یا اللہ، اس فضا کو صاف کر دے، ہماری نسلوں کی حفاظت فرما۔ اے مالک الملک ہماری دنیا بھی بھلی فرما، ہماری آخرت بھی بھلی فرما، ان سارے بھائیوں کو قبول فرما، اس مسجد کو، اس علاقے کو آباد فرما، بابرکت فرما، جہاں جہاں سے یہ بھائی آئے ہیں ان کے گھروں میں، بستیوں میں برکتیں نازل فرما، ان میں محبتیں پیدا فرما، ان میں جو آپس میں غلط فہمیاں ہیں وہ دور فرما، جو رنجشیں ہیں انہیں محبت میں تبدیل فرما، جو بیمار ہیں ان کو صحت دے دے، جو بچھڑے ہوئے ہیں ان کو آپس میں ملا دے میرے مولا، جو بچھڑے ہوئے ہیں انہیں آپس میں ملا دے میرے مولا، جو دور ہیں انہیں قریب کر دے میرے مولا، غلط فہمیوں کو دور فرما دے میرے آقا. یا اللہ جن کو اولاد نہیں دی ان کو نیک بچے عطا فرما، بچی عطا فرما، جن کو دے دی ہیں ان کو نیک بنا، جن کے جوان ہو گئے ان کے رشتے مقدر فرما، سب کے لیے کشادہ حلال رزق فیصلے فرما، دنیا سے جاتے ہوئے ایمان نصیب فرما. ماں کی گود میں تو نے کلمہ دیا مولا، قبر کی گود میں جاتے ہوئے کلمے کے ساتھ جائیں، کلمے کے ساتھ جائیں، کلمے کے ساتھ جائیں میرے آقا. زبان کو جاری کر دینا، ایمان والوں کے ساتھ حشر فرما، ہر نادے جو اس کے لیے کوشش کریں ان کو جزائے خیر عطا فرما دے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ فی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار.